بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله عليكم رقيبا. سورة النساء مدنی سورة تے چلور او یاد پاسا سل آیتنا دے ترتیب قرآنی پل حاس سرا چلورم سورة تے آ ترتیب نزولی پل حاس سرا دعا نوی سورة تے دا سورت نازل شوه دی بعد الممتحنا و قبل الزلزال پاس تا سورت الممتحنی مخکې د سورت زلزال نا نازل شوه دی دی تا سورت النساء ویلی شی و سورت النساء الکبران ورتا ویلی شی سورت النساء زکا ورتا ویلی شی چه پدی که دا نساو ذکر دے د خزو ذکر دے دا سورت مسما کړه شو په سورۃ النساء سره ځکه چې د خزو ذکر دے پکې د خزو حقوق ذکر دے اپدی سورت کې شل زلے لفظ د نساء ذکر دے اور د سورۃ النساء ویلې شي تسمیہ د کول په اسم د جو سرا د ټول صورت نومي سورۃ النساء کې خدل خز خپاوي چې مو په باره کې سورۃ نه نازل نو الله سورۃ نازل کو مستقل سورۃ نومي سورۃ النساء کې خدل د دې سورۃ ربط او مناسبت تمخ کې سورۃ آل عمران سرا یو ربط اداده مناسبت اداده دا سورة البقره دا مزمینون اعاده امور انتظامیه سورة البقره که امور انتظامیه ذکر شویو چه مسلمان منظم شی دلی تولا گذا منزولا مسلمانان منظم شی او کافر و سر جهادو کی نو دا تخصیص بعد تمیم شو چه اوکاوی پا ذهن کے محکم امور انتظامیہ بین شو پا دی صورت کے با امور انتظامیہ بینی دعیم ربط و مناسبتی دا محکم سرا پا صورت البقرے کے اصلاح تا یہودو آن دا یہودو اصلاحی کڑو چه دا غائی بدت مکوئی دا لائی بدت کوئی او درنگی سورۃ آل عمران کے اصلاح تنسوراو دنسوراو اصلاح ہکڑو چھ دی عیسیٰ علیہ السلام دمور دی عیسیٰ علیہ السلام عبادت مکوئی نو پدی سورۃ کے اصلاح تا عالم دیکھا دا تمام عالم اصلاح کوی کا غای یہودوی کا نسوراوی کا نور خلقوی دا تمام عالم اصلاح کوی نو دا سورت دا ما قبل دا پرت تتماشوا دا دی سورت خلاصا و مقصد پا دی سورت کے دعا ہی سیدی لس احکام متعلق ترائیتی سوار لس احکام ذکر کئی چے قوم سر تعلق لری رائیت سر تعلق لری پا دوائم ایسا کی یولس احکام متعلق ترائی دی او دیتا احکام سلطانی ویلش د مشر متعلق یول احکام ذکر کوي. ها بیا داولی سن آباد مسئلہ توحید دے چغا مقصد دا قرآن دے موضوع دا قرآن دے. عدد ویمی سن آباد اعادہ مسئلہ توحید دے تفصیلا. بیا دا دوارو سن آباد مسئلہ توحید تفصیلا ذکر کئی. عدد دوارو سن آباد پا دو احکام در آئی وندے تفسیرہ دے. دو احکام در آئیت آئیو حکم درائی بیا ذکر کی پاغے تبصرہ ذکر کی. دا صورت پہ ابتدا کے تخویف اخروی دے چا اللہ نہ اڑرے گئی اللہ نہ اڑرے گئی حقوق العباد کے کمیرن والے حقوق اللہ کے کمیرن والے. پر درمیان کے دیو اعتراض جواب دے چے دیو بے اعتراض کول منکرینو چے قرآن دفعتن والی نازل نشو. پکار دا دے چھے قرآنم پا یو ذل نزل شوئے لکس رنگ تورات انجیل نزل شوئی دی. نو داغے جواب اللہو کی خواہ پاخر کے اعادے مسئلہ وراثت تے برائے مرات النظیر آخری کے بب یا مسئلہ دا حد میراث مسئلہ دا پرد مرات النظیر. مرات النظیر دی تیرے شی چھے خطیب پہلا یو لفظ ذکر کی وہ بیا غبن آخری کے بیا غابیا ذکر کی تبصرہ اور بنے ہوگی. نور تبعیم زمین دی پدی صورت کے لکب بشارت آمدرنگ تخویفات بشارات تخویفات سو کی مانی نو اغد پر بشارت تیزر دے سو کی نمانی اغد پر تخویف تے عذاب دے. ددی صورت مقصد اصلی مقصد حقوق العباد دے. ہاں پدی صورت کے حقوق العباد ذکر کی گی چ انتظام دا مسلمانانو برابر شی مسلمانان منظم شی دشمن سره مقابله وکړي. بسم الله الظاهر الملك العلام خاص پنوند الله باندې چې غالب دی او بادشاہ دی او پوی دی ډیر پوی دی. الرحمن الذي عم عباده بالانعام مهربان دی هغه ذات چې عام کړی دی بندگان خپل په انعاماتو سره. الرحیم الذي خص اهل ولایته بدار السلام باخون کے دے اغازا چے خسکڑی دی دوستان خپلان. بیدار سلام پکور دا سلامتی چے غا جنت تے جنت تے ببی ای خان خاص پنم دا اللہ بنے چے میارا باندے و باخون کے دے را حمد دی خوی دے زمدت غوڑم پٹولو کرنو کے. یا ایوہ الناس اتقو ربکم تخویف اخروی ذکر کئی ترغیب الہ تعمیل الاحکام الالہی دا اللہ حکمن طرف تا ترغیب بر کئی خان. دا د صورت اوله حصہ دے پدی کے سوار لس احکام متعلق تا رعیت ذکر کی د قوم متعلق حقوق العباد ذکر کی. اے خلقوم اتقو ربکم وڈرے گئی درب فلنام رب نہ وڈرے گئی پا حقوق دا عبادو کے دا بندگانو حقوق پا زیرہ اوڑے زیتیو نکے گورا بندگانو سرہ یتیمان و سرزیت ہے انہ کے خد و سرزیت ہے انہ کے عام و خلق و سرزیت ہے انہ کے. الذی خلقکم دا باعث حالت تقوی ذکر کی ولے وڈرے گی درب ولنا زکا. الذی خلقکم من نفس واحدہ اللہ اغزات رب اغزات چی پیدا کری تاسو من نفس واحدہ دا یو نفس نا چی آدم علیہ السلام دے تاسو ټولی د آدم علیہ السلام نه پیدا کړی او د حوا بی بی نه. وا خلق منا زوجان آ پیدا کړی دی الله رب العالمین دی نفس نا زوجا بی بی دی نفسان منها د آدم علیہ السلام د نفس واحده نه پیدا کړی دی زوجا بی بی دی. لکه څنګه حدیث کې راځي کینه پختینه پیدا کړی دی حوا بی بی باج وی چی من ہا دا جنس تا دی نفس نئے پیدا کری دیں. یعنی لکا ترنگی دا انسان دیں نو درنگی انسانی اور تا پیدا کری دیں. دن دی آدم علیہ السلام جنس نئے پیدا کری و بس امین عمر جالن کثیران آخورا کری دی دی دوارو نام دی آدم علیہ السلام حوا بی بینا رجالن کثیران سڑی ڈیر و نسان و خزی ڈیریں سڑی ڈیر و خزی ڈیریں خان دا ټول سړی او خځه دا د آدم علیه السلام د حوا بی بی نه ډېر شوي دي. ښا وتقوا الله الذي تسالون به نتیجه داده وډریږي د الله نه ګره بیا تقوا ذکر کا ها مخ کې اتقو ذکر کړو اتقو ربکم وډریږي د رب پلنا د بندګانو حقوق له لحاظ وسطی رب نه وډریږي واتقوا الله دا الله د حقوق له لحاظ وسطی الله نه وډریږي الله الذي ذا الله اغه ذات تساءلو نبی چې تاسو سوال کوي د یوبل نبی پنوم د الله سرم باب مفالکه حساد اشتراکیت د یوبل نه سوال کوي پنوم د الله سره زګ چې یوبل نه خلق سوال کی الله پنوم باندې دا شرک ادا شرک یا تساءلونا او معنی د مجرد سره له ها تسالونه تاسو سوال کوي د الله نام تاسو سوال کوي د الله نه د بی بیا زید د تسالون به نه تسالونه والارحام اتقل قطع الارحام من قطع الارحام وډریږي تاسو د کټ تک کټ کولو د سیل رحمینا والارحام وډریږي تاسو د کټ کولو د سیل رحمینا سیل رحمی خپلولی کٹ نکے رشتہ داری کٹ نکے خان رشتہ داری برقرار وستا واتقوا الارحام او ویرے گی دا کٹ کولو دا رحمنا دا سیل رحمینا پہ ایک مسئلے بندے دیتا ویرے کی گی برات الاستحلال چی پا خودبے کے دا چی لفظ ذکر شی چی مقصود نا خبر ورکوی ذکر چی پا دی صورت کے دا ارحام ذکر دے بحث تے نو زکہ ارحام ذکر کہا چے پدی کے دا صلہ رحمی او دا ارحام ذکر دے دیتا برات الاستحلال یلے شیخا چے خطبے کے دا چے لفظ ذکر کے چے مقصود نا خبر ور کے ہاں نو پدی کے دا ارحام ذکر دے ان اللہ کان علیکم رقیبا یقینا اللہ دے پتا سو بنے نگاہوان اللہ نگاہوان دے تا ګوري تا نگہبانی کوي ها نو دي د وژن د الله نه وړريږي الله حقوق وځاره وړي عام درنګي الله نه وړريږي د بندګانو حقوق وځاره وړي اګور سیل رحمیه په باره کې نبی عليه السلام فرمایي من سر راو ايوب ستال رزق او ينصافي اسرين اي يؤخر في اجلي فليصل رحمه امام بخاری دا روایت نقل کړی دی نبی علیہ السلام فرمائی سوک چې ځان خوشالوي چې د رزق کې برکت راشي ها رزق کې زیات شي رزق کې برکت راشي او همدارنګه نیټه او رست شي نو عمر کې برکت راشي نو فلیسل رحمه بیا د سیل رحمی کوي خپل والد برقرار ستی ابل روایت کې راځي لا يدخل الجنه قاطع جنت ته نشي داخلي ده هغه څوک چې غاسل رحمی خپلوالي کټ کوي ها کله چې تارشتہ دار د دین تابعی او د نبی علی السلام د دین مکمل تابعی ها دیندار ای اسلامی قوانینو باندې عمل کین او د سره رشتہ داری نه کټ کوي ها او ګور کچره خلاف ارزی کوي دین نه خلاف نو بیا به رشتہ داری ور سره نه کوي ها مثلا تار رشتہ دار دے اورور دے بل سوکتی خورشتے والا دے گمراہ دے نو گمراہ سرب بیا رشتہ داری نہ کہ جان بور زنا ساتے ہاں دی سرب بیا بوس کے کینا بساتے اللہ دین دے پر اللہ رضا دے پر آ کچرے دین دار اینو محبت پر سر ساتے سی لرحمی بکے ہاں ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من احب للہ و ابعد للہ وآتا للہ ومن آلللہ فقد استکمل لیمان سوک چا اللہ را زادہ پر محبت کوی بغس کوی ورکول کوی منکول کوی نو دا کامل ایمان والا دے نو سیل رحمی رشتہ داری بنکٹ کوی خو کل چے تا رشتہ دار دا دین داری و سی دین بن روانوی غام خدی دا پیغمبر طریقے خلافی نو غام خدی کے بشرکات نکوی بیا بور سرخ پلوالی نکوے زکو علماء فرمائی انما صلت الرحم فی الاتباع دون الابتداء سیل رحمی خپلوالی دا پا تبیدری دا شریعت کے دے خان دا پا بیدعات و رسومات و روجنو کے نا دے خان چه تارشتدار روجنو کی رسمون کی ودید سنت طریقے خلاف تے غمی سنت طریقے خلاف تے زندگی دا دین خلاف تے نو دا چه سڑی سر با رشتداری نکوے خپلوالی با نکوے بیا خان وات الیتام اموالهم داول حکم دے یتیمان لرم مال ورکئی په حرام طریقے سره مخرئی یتیم مال تا چال جوړ نکې ګورا خان یتیم د مال حفاظت وکې لا تقربوا مال الیتیم لا تقربوا مال الیتیم مال د یتیم ته منیز دی کېږه په غلطه طریقے سره په خوړلو سره بلکه د مال دی یتیمانو حفاظت وکي ها نو دلتم حکم ذکر کئ او بیا ورسته ذکر کئ لسمایات کې یتیمانو مال خوړل دا ډېر لوی جرم دی ها ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسل يسلون سائرا یقینا هغه کسان چې خوري مالونه د یتیمانو په ناروا سره یقینا دا چوي په خېټو کې اور یعنی حرام چي و سې اسلو نه سایرا زرد چې داخله بشي تیز ور د جانم تا نو ګره د یتیم مال خوړل غلطه طریقې سره دا سخت جرم دی سخت ګناه دی نو ځکه الله فرمایي وا اتل یتاما ور کې یتیمانو ته مال او مل نخبل هغه کله چې یتیم یتیم اخته ایلی شی چه پلاری مر شی دا یتیم دے خان نو دیتا با دا مشوموالی و دا نبالغوالی پا حالت کے ملونا نور کے خاطر که دا اسراف کئی خراب ای بلکه دا غمال فضت پا کئی خان اکل چه بلوخ تاورا سیگی نو بیا بخپل مالوار کے گوان بونی سی چه یتیما دا دا تا مال دے پلار نا پتی شوی دا مال دا واخلا تو گواهان بور بنی ونی سی خان چه بیا سبا انکار نکوی نو دلتا وی چه وار که یتیمانو تمبلو نددیو خو کل چه بالیخ شی اکل چه هوشیار شی خان بیا باور کوی خان چه هوشیار و بالیخ نوی شی نو بیا ماور کوا زکا مال بربادهی خرابهی خان دا کما کل ده مال با تبا و برباد کی خرابی با کی خان نو دلتا یتام ذکر کری دی خان پیتبار دا مکان سراح زکر چه مخ که خدا یتیمان ہوگا نا وس اگر چه بالیخ شو نو بالیخ چه شی بیا یتیم نده خان زکر چه آریو سڑه بیا یتیم ده کلی چه پلار مر شی بالیخ وی نو دا یتیم نده بیا خان دا یتیم پاتے نش کلی چه نا بالیخ وی نو بیا یتیم ده خان نو دلتا یتاما چه ذکر کری دی نو پیتبار دا مکان سر ده خان مخ کی یتیمانو نو زکر یتیمان ارتویلو ورکی یتیمانو تمل نددیو ولا تتبدل الخبیثا مبدلوی حرام مال به طیب په حلال مال سره حرام مال دا مبدلوی په حلال مال سره دا چنه چې د یتیم مال اخره ها چالوالو کې نو دا حرام دی او تا مال چې دا پاک دی نو دا پاک مال په حرام مال سره بدل نه کې ولا تاكلوا اموالهم بدلا ول دا مطلب چې ولا تاكلوا اموالهم مخره ملونه دیو السلام علیکم الا په مل د معاصره د معاملکم سره د ملونه دیو دا چې نوی چې په خیله د اختلاط د ګډ وډ وری سره د یتیم مال ته چال جوړ کې ها خپل مال سره ګډاوي او بیا په چال خوره ها دا چې بنه کې ها بلکې اندازا بورته لګي ها د یتیم مال د حفاظت پران به طریقہ جوړه مثلا صحیح حساب خپل مال کې صحیح حساب دیو کې دا به یو کیسن تقسیم وکي خرچا راغله نو خرچا تقسیم کچې دومره یتیم باندې راغله دومره ما باندې راغله په یګم سره باندې په افرادو تقسیم ک بیا ها مثلا لاس کا سوندی کور نو پدی کې بیا تقسیم ولاګا چې لاسو کسانو باندې څومره خرچه راغله میاشتې کې ها د دې حساب سره بیا کوا ولا تاکلوا اموالهم السلام علیکم مع اموالکم ماخره ملونه دی یتیمانو سره د ملونه خپلونه بحیلۃ الاختلاط انه کان حوبن کبیرا یقینا خوڑل دمال دیتیم دا دے حوبن کبیرا گناہ غٹا خوب زنبن کبیرا گناہ غٹا دا دا کبائرو نا دے کبیرا گناہ دے ہاں یتیم مال خورے و ان خفتم اللہ تکسدو فی الیتام دویم حکم ذکر کئی عدل بین النساء عدل فی نکاح الیتام گورا خزو پومانس کے عدل انصاف کوا ہاں بین صفیون کی مثلا دوے خزیری نو دو خزو پومانس کے بین صفیون کی ہاں خو آغا چیدتا پہ اختیار کیوئے ہاں مثلا دا شئی شی ضرورت چی نو یوے خزے تین راوڑا بلے تین راوڑا ہاں اخپل نمبر اور تا مقرر کا ہاں او کچرے دا سے عادل ہوئی چھے غیر اختیاری بھی مثلا نو پا دیوانے تا نشی نیولے خان مثلا یوے خز سرا محبت زیادے والے سرا کام دے قدرتی شہر محبت یوے سرا دا خطبیت لگی گی بلے سرا نہ لگی گی دادا اللہ کار دے نو دی دو وجنا پا دی نشی نیولے خان خو ظاہری دوارو پا منس کی بے انصاف کے وَإِنْ خِفْتُمْ اللَّهَ تُكْسِدُوا فِي الْيَتَامَى کچرے تاسو ڈرے گئی چہ تاسو بے انصاف نہ کرے شی فی الیتاما پنے کاخ تھی یتیمانوں کے مثلا یتیم سر نے کاخ ہو کے ہو تر ڈرے گئی چہ دی سر بے انصاف نہ کم نو بیا یتیم سر نے کاخ ما کوا بیا فن کی خو بیا نے کاخ ہو کی ما تاب لکم من النساء آغا چہ حلالی تاسو پر من النساء دا نورو خزو نا بیا نورو خزو سر نے کاخ ہو کے یتیما پریک دوا ہاں ولی یتیم سر نے کاخ تک خو ظلم نہ خطر آوے ویرے گے ڈرے گے چیرا دینا خو دی سر بزے انصاف نہ کو والے زکا پلاری نشتہ دے نو سڑے شرمی گی نا بازے وقت کے پلار مور نہ سڑے ہو شرمی گی کنا نو مور پلاری نشتہ دی پلاری نشتہ دے نو دی دو آجے نا تا خطر آدے چرا کی دیشی دی قدر احترام زا صحیح طریقے سراو نکم نو بیا دی سر نکاح ما کوا بے پریک دوا بیا فن کی خو ما تا ولکم بیا پنے کاخ سرا واخلی آغا چه حلالی وی تاسو دا پرا منن نسا اے دا خزو نا خا نور و خزو سر نکاح ہو گئی یتیمہ پریک داو یتیمہ سر نکاح ما کاؤ پہ ایک مسئلے ون سوال پیدا کی گی ان خفتم دا شرط خا فن کی ہوئی جزا دے تو دا شرط و دا جزا پمانس کی مناسبات سا دے زکر چھ مخ کے ہوئی چھ گڑا رے گئی چھ عادل بونا کی یتیمانو سرا نو بیا نکاح ہو کے دا نور و خزو سرا نو شرط او جزا پمانس کی سمو نصیبات پہیگم سالے با نو دینا یو جواب دا دے چھ کا تاسو یا رے گئی چھ انصاف و نکی پا حق تی یتیمانو کے نو نکاح ہو کئی د نور و خزو سرا داد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت تے ہاں دویم جواب دادے کویرے گئی چے انصاف و نکی پا حق تی یتیمانو کے پا سبب د دیروالی د اہل و دا عیال سرا چے بچی د دیر دی اہل د دیر دی یتیمانو سرا بتاسو انصاف و نکی نو خزے کامے کئی ہاں خزے کامے کئی درے دوے سالور بیا پریک دا ہوئی یوے خزے سر نکاح ہوگی دا روایت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نہ دے ہاں درائم جواب کا یارے گے چے انصاف و نکی پا حق تی یتیمانو کے یعنی دی یتیمانو سرا دا بے انصافی نہ یارے گئی چے یتیمانو سرا بے انصاف نکم ہاں نو پدی شکل سرا وڈا رے گئی دا آدم انصاف نا دا نور و خدو سرا تاسو چے دارے گئی چیر یتیمانو سرا نے کہا حکوم انصاف ہو نکم تو ہم دارنگے وڈا رے گئی کہنا نور و خدو سرا میں انصاف کوا نور و خدو سرا زیتے ہو نکے ہاں لکہ سرنگی تا دارے گئی چی یتیمانو سرا زیتے خندے دا سے نور و خضو پا حاکین زیادہ ہے خانہ دے اگو سرم انصاف کا کن تو ایک مسئلے بن اللہ اکبر کلمہ د ما تاب لکم ما چې د داخليږي په صفات من یاکل یعنی دا غیر ذوی لکلو پر اکثر استعمالی عقل په معنی د من مجازن رضی ها په یو صلی بن لکه سرنګي والسماء و ما بناها و ما په معنی د من سره ده ها په یو صلی بن لکه سرنګي اصول ذکر کئ نور الانوار وغیرہ والاصل فيه ان يكون في ذوات ما لا ياكل غير ذوي الكل پر استعمالي ګور دلته ما لفظ استعمال کړل خذو د پرا او خذي خو ذوي الكل دي کنه نو یو جواب دا دی چې دا ما په معنی د من سره لې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یادا چې ما لفظ دلته استعمال کړل نو دا خذو کې چون کې سړیو نه لغوند عقل کام دی ها نا کې ستل عقل دی نو ځکه ما لفظ استعمال کړی دی ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله اکبر نو فن کی حو ما تاب لکم بیا نکاح وکئی دا اغو خد اغو سرا چې حلال وی تاسو ته پرا پسند وی تاسو ته پرا یتیمانو سرا نکاح تا ته پسند نه دی نو بیا نورو پسند والا خد سرا وکړه چې تا ته پسند وی یا اغه چې طاب حلال وی تاسو ته پرا من النساء د خزونا نور خزی وی خو چې تا ته نکاح جایز وی نو هو سرا نکاح وکا او بیا ګورا تا تا دا جیز دی مسنا چه دو خدو سر نکاح ہوکے دوے خدو ہوکے و سلاس درے ہوکے و روباع چلور ہوکے یعنی چلورو پر تا تا جیز دی خواب یو نکاح کے چلورو نزیاد پیو نکاح کے جمع کول بیا نجیز دی خواب پیگم صلی اللہ دواو جمع دا پرادی یعنی جمع والے پا مینز دا چالور خزو کے پیو نکاح کے دا جائز دی خان چه چالور خزی تا پیو نکاح کے جمع کے دا چالور خزی چه ذکر کئی نو دا زکا ذکر کئی چه ساڑی کے طاقات تا چالور خزو وی خان او کچر طاقاتی نوی مثلا خزی نشی ستلے بدن کې طاقت نه وی یا مال دولت اور سر نه وی حفاظت نشي کوي نو بیا یو خزه به تر ده فختارو واحده بیا یو خزه سر نه کاه بیا ته ځان ته مصیبت ما جوړا ها چې بیا سبا ګډوډ وی اختلافات وی قوم درنګي بین صفی وی وال تکول وی منډه درډي وی جرګه مرا کی بس یو ډیر ده نو بیا دو ته ضرورت نشته ده اغه خلکو چې دوا دوا درې درې څلور څلور ودونه کړی دي خځې کړی دي نو غابیا ورسته پریشان وي ها نو پریشانی نه ځان بچ کا ها بیا یو ډیر راځي بس مسنا دوی و ثلاث درې و رباع څلور پیغمبر صلی الله علیه وسلم دادا اهل سنت الجماعت مسلک ته ها څلور خځو پره پنکاح کې تجمع کويش او بازی چی دی لکا خوارج دا یو گمرا فرکا دی خوارج اگا وی چی اتلس خزی دی خا مسنا دوی و سلاس دری دوی و دری چوشوی و روبا مسنا دوی دوی چلور شوی و روبا و سلاس دری دری دوی دوی درے درے لاشوے وروباع چالور چالور نو آتا چے لاسو سرمیلاو کے نو آتل لاشوے خان نو خوارے جوئی چے آتل لاس خزے پیونے کاخ کے جمع کوئے شے خان آو باز خلق کوئی لکرا وافیز اغاوئی چے نہ خزے جمع کوئے شے مسندوے و سلاس دره بینزشوه و روباع چلور نحشوه خان پیگم صلی اللہ علیہ وسلم خود دی جواب داده چه گورا دواو یا خو پمانه دا او سره ده پیگم صلی اللہ علیہ وسلم سلاسا مسنا دوی و سلاسا او سلاسا یا دره و روباع او روباع یا چالور دوی یا درې یا چالور واو په منه د او دی مثالې باندې پوهې یا دا واو چې د مطلق جمع ده پر دی یعنی مطلب دا چې دا دوی او درې او چالور دا په یو نه کاخ کې جمع کوي شي نه چالور جمع کوي شي پیغمبر صلی الله بل جواب دادی چې دا قران نازل دی په محاوره د عربو باندې عرب دا وایي چې ادخلوا العرفۃ ها اربعا مثلا تاسو داخل شي بای د کمرې ته د کمرې ته داخل شي څلور څلور نو دې څه مطلب شي څلور څلور کمرې ته نه وځي د مسجد نه څلور څلور وځي نو دې څه مطلب شي چې اته وځي نا د دې دا مطلب شي چې څلور وځي څلور دی مطلب دا دی چې څلور کسا کمرې ته داخل شي دا مطلب نه دی چې څلور څلور نه اته کسا داخل شي پښتو کې انده شي محاوره کې انده شي الکه دوا دوا کا سره ځي درې درې راځي څه مطلب شي دوا دوا کا سره ځي نه څلور راشي نه قران نازل دی په محاوره د عربو دی مقصد دا دی چې دوی یا درې یا څلور پیغمبر صلی الله علیه و درم جواب چه ده متن متین دا د نحوی کتاب ده هغه جواب ورکړی دی ها اوی چې عادت په دوا قسمه دي شمیر دا په دوا قسمه دي عادت یو عادت اصل دی او بل عادت معدول دی ها هر کله چې یو عادت اصل عاطف شي په بل عادت اصل باندې نو دلته معطوف او معطوفن علیه دواړه مراد وی ها یو عدد اصل عاطف شی په بل عدد اصل باندې نو پاغزه کې معطوف معطوفن علیه دواړه مراد وی او دویم چې دی عدد معدول له ها عدد معدول کې صرف احد الامرین مراد وی یو عدد معدول عاطف شی په بل عدد معدول بنے نو پاغه کې احد الامرین مراد وی نو دلته عدد معدول دی مسنا سلاسا آمدرنگی روبا دا عدد معدول دی ها نو یو عدد معدول عطف تے و بل عدد معدول بنے مسنا بنے عطف تے سلاسا سلاسا بنے عطف تے روبا نو پدی کے احد الامرین مرادوی یعنی یو شے مرادوی ها یا معطوف مرادوی یا معطوفن علیہ مرادوی پیغم صلی اللہ خاجی مسنا دوے و ثلاث درے و رباع چلور خو گورا چلورو پر خو جائز دی کنا خو بیا اللہ فرمائی چھ سوچو کا لغنے ہاں سوچو کا فا ان خفتم کچر تاسو ڈرے گے خوندانو اللہ تعدلو چھ تاسو بادلو انصاف نکی پا چلورو کے پا دوو کے پا درو کے دوو و دنو کے بے انصاف نکی گورا درو کے باو نکی چلورو کے باو نکی انصاف نشی کوئے کا ڈرے گی تاسو چھے انصاف ہو نکے اللہ تعدلو دین مراد صدے عدل اختیاری مراد یعنی عدل اختیاری نشی کوئے کپڑے نشی برا برا ویٹو لے پرا ہم درنگی فضتی نشی کوئے خوراک نشی اور کوئے زندگی اور سرن نشی تیرا ہوئے فواحدتن فاختارو واحدا بیا غورا کی یو آخزا بیا یو خزی سرنے کا خوکی بیا دو پسې ما ګرځي گا درو څلور پسې ما ګرځي گا یو اډه را دی بس دا یوې حفاظت کوا یوې حقوق ادا کوا ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم اګورا سورۃ النساء ورستا یوسل یو کام څلو ختم آیات کې الله فرمای ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء تاسو طاقت نلری چې تاسو عدل او انصاف کې پمند خزو کې طاقت نه لري ګورا چې عادل او انصاف وکي په مېن د خزو کې کله چې دوی وی درې وی څلور وی نو هغه نه مراد عادل غیر اختیاري دی ها یعنی عادل غیر اختیاري مراد دی چې هغه محبت ته مثلا یا مینا دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو آغی نا دا نلزیمی گی نکاح وحدهو چه نکاح پا دا یوی سرکی دو سر بنکی درو سر بنکی چلور سر بنکی آغا نا دا نلزیمی گی چه صرف یوی سر بنکاح کی والی تک چه آغازی که عدل نمراد عدل غیر اختیاری ری او عدل غیر اختیاری دا سوک نشی که ویقا پیگم صلی بنی دا دا انسان پا اختیار که نده محبت مینه وغیره خا او گورا بیا خزو پوری فارق وی خا بازی خزی دا چی وی چه آغا دا خوان قدر وی زد ستی خا دا آغا سر قدرتی خود با خود بیا مینه پیدا وی گی خا آغا سر بیا الفت پیدا وی گی مینه پیدا وی بازی خزی دا وی چه آغا دا خوان قدر احترام نکی نو آغا سر خود با خود باست پیدا وی گی خا خزو پوری فارق تی پایی که مسئله با نو چه باست کی نا یا خدمت تا خوان نکین خود با خود آغا سر کی نا پیدا وی گی محبت کرد کی گی خا و بازی دا چه خزی وی چه آغا دا خوان تا بیداری وی خا خوان سترگو تا سترگی غڑای خا خودی پینج لسمی صدیه که خودی را مشکل آده خا اللہ دا خیر رو کی خا پایی که مسئله با آغا خزت زان دیری زتمان گنی چه غا خوان بنی زراور وی خا آدیر عزتمند ځان غنی چې زړه را عزتمن او قدر منې او خاوند منې زړه وره دا عزتمن اند دی الله پنس بنه دا بی عزت حضرت ها دا ذلیل حضرت چې دا خاوند باندې ځان اوچت غنی ها پیغام صلی خاوند باندې ځان اوچت نه غنی خاوند ته خاوند دې ته مالک ته ها دا غیب احترام قدر ساته ها خپل واس مطابق په دغه خدمت کوي ها و نور داد نصیب خبری دی ورورا چه بازی خزو تا خواندان ملوشی بازی خزو تا دا چه خواندان ملوشی چه یو داب دا زمکی وی یو داب دا خزی وی خواه پیگه مسئله وی بازی خزی خیوی خواندانی بیکار وی خواه خزی پا قدر احترام نپویگی خواه گورا زندگی بطی روی پا طریقه زندگی جوان بطی روی خواه کلا با خفگان وی کلا با خوشحالی وی دا چه نوی چه همیشه دا پرتا یو خوی که خان یو خوی بنا که کلا با نرمی که کلا با سختی که کلا با خزا غصه وی غریب با بیمار وی بلد پیشری با های وی بلد پیشر مریض بوی شگر مریض بوی آدیده که و تا خبره ورتا که غیبانه و بادی رسی خبره نتب صبر که بیا خان پایگه بازی وقت که با تا طبیعت خرابی تب ورتا خبره و که خدا با صبر ہوگی نو زندگی با تیری گی چال وال بکے ہاں بادشاہ وزیر والا کسان دا تکڑی ہو چال وال سر با زندگی تیرے ہمیشہ دا پرا با یو خوی نکے ہاں کل چی سڑای وال و دو کی زومن نپوئی گی نو اکثر دا پرا وال و دونے چی ہوگی کنن نو خزی و خوان پومانس کے گڑ بڑوئی ہاں بیا چا کل لگونے تین تیر شی بچی مچی ہو شی بیا لگونے خاش بیا چا لگا زاده شی المسیح شی بیا خواند و خزا نورن خش بیمین محبت پیدا شی او گره دا یاد ستا چه چومر مخلوق تی مثلا زناور دا خزا و خواند پا منز که چه چومر زاده گی نفرت پیدا ویگی خان آیو انسان ده چه چومر زاده گی نو دیو سرمین محبت پیدا وی بوداگی و دا بودا محبت چه او گره خدای گواد تا حیران شی ورتا خان دوم را مینه محبتی وی سره ها پایگه سوم را چه زاریگی نو مینه محبتی زیادیگی نو دیده واجه نلک صبر کوا ها چه سوم را عمر تیریگی خزا و خوان سر خواگیگی ها نو زان نلیوانه ما جوڑاوا چه تا ممولی خبر بانده بیا خزا تا طلاق ورکه یا خزا پرگده یا خزا ویتا که البته خزا تم پکار دی چه پوصول زندگی تری سڑی تم پکار دی اللہ فرمائی فَإِنْ خِفْتُمْ كَدَارَ گئی خواندانو اللہ تعدلو چه انصاف ہو نکی فَوَاحِدَةً بِعِوَادَرْ پَرَ خَالِحَا فَاخْتَارُوا وَاحِدَةً اگر دینا مراد سدے عدل اختیاری دے خان عدل اختیاری تا نشکاوے عدل غیر اختیاری اخو پریک دا مینا محبت خو عدل اختیاری نشکاوے دوے خزی دی یوے خزی پرا خستا کپڑے راوڑے بلے خزی دا پرا بی قیمتا کپڑے راوڑے یوے دا پرا خچا پل بلے دا پرا بیکارا یوے دا پرا خوانے راوڑے خا او پٹ موٹے وارکے خا او بلے تیسن وارکے یوے بنے چرگی پلو اونا خورے و بلے بنے دال خورے دا عدل اختیاری دی پدی کے تے اختیار پدی کے تے انصاف نشے کوئے ہاں نو بیا یوا در پر خالے ہاں بیا یوا خالے ابل خزی گلا رسی گا نا چر دیتے مویز روڑو کو پرے روڑا مت ایچ شرن روڑو دیتے پرے خے کپڑے ہوکے قیمتی مو دے پرے بیکارا ہوکے اللہ اکبر خو یوا خبر یاد ستا یوے خزی کپڑے شتا بلی نشتا مسلا نو دا لازمی نه دی چې بازغین هغه کپڑے شته دی غید پره بند ته خما خور وړي نه ضرورت دی بلې ضرورت ته تو ضرورت نشته نو ته سوچ وکا کن دا بل خپو کې زوراور دی چپلی زرش لیږي ها خپې زوراور دی خو دا تا ولا کال پرې چپل کیږي خبره بار چپل دی نو غې پر چې چپل راوړي او تا بیا ټنډه ترشوي ها بیا د بوم ځان نه جوړ کړی چې ما پرې چپل را نه وړو نو خو هغه چپل شلیدلې دی خپې زوراور دی آغا چپل زرش لی تاولا چپل زر نش لی گی خپو که کانزوریه نو دیوانی بیا جگره ما جوڑاوا خز تام پکار دی خواه چی بیا تند ترو شوی نو بیا دین اختلافات پیداوی گی خواه البته کمشی ضرورت وی ضرورت پورا کول دا پکار دی ایوا خزا دی غاب بیمار وی مثلا آبا ڈاکتر تا بیای بلا خزا بنوی بیمارا نو چی دا ڈاکتر تا بوزی و دی خواپا وی او دی وی چی دے ڈاکٹر تھا بوتا زیبو نتم تو خدے بیمارا ما کا تو جوڑے خا برابار ہے تو ڈاکٹر سکے ڈاکٹر تھا خل بیمار خلق بھی آئی تو خو جوڑے بالکل برابار ہے خا صحیح سلیم یہ نہ شوگر شتا نہ بلڈ پریشر نہ بل مارا شتا خا برابار ہے دی بل ضرورت تے دی دوا جنے ڈاکٹر تھا بوتا ہاں بھائی ضرورت ہی بھی کلا پلار کور تا دتلو ضرورتی بوی غاب پلار کور تا تبوزی دا بل ضرورت پنوی پایگ مسئلے بند اللہ اکبر دی بل ضرورت پنوی نو گورا خزو تاسون سوچ پہ کرکوی دا کمشی ضرورت تیوی خوان نمطالبہ ہوگا چې د کوم شي ضرورت نوی بے فایده خبره ما کا و کور کې اختلافات ما جوړا و خاون غریب تا تکلیف ما ور کا ها خاجی فواحدتن بیا غره کې یو فختار واحد او ما اگر چې په زور باندې او جن بوج کر خاون د دوو خزو په مانس کې عادل انصاف نه کوي ها کوي شي خو په زور نه کوي یوے لحاظ دیر ستی بلے لحاظ کام ستی جان بوجھ کر پزور تو نبی علیہ السلام فرمائی چھے دا قیامت پا رز باندے وا دا دی سڑی دا یو آڑخ دا یو طرف تے با عروس توی خا دا با علاماوی دا دی خبرے چھے دی خزو پا مانس کی انصاف نہ ہو کرے دیر با غریب خپاوی تربت پا یو آڑخی با عروس توی خا دے سیزا دے بیا آو ما ملکت ایمانو کم یا آغا چه ملکن شوی خیلی سنه استاسو وینجه وی مثلا نو وینجه سره گزارا کوا ذالکاتنا اللہ تعولو دا طریقہ دیرا قریبا دے اللہ تعولو چه تاسو ظلم زیتی او نکی نو یوی سر نکاحو کا چه ظلم زیتی نباد شے یا دا طریقہ ډیر قریب دی د یو سره نه کا الله تعولو الله تظلمو چې ظلمونه کوي الله تعولو چې غریبان نشي فقیران نشي دوه خزو سره چې نه کا هو کې نو بیا وګورم کپڑے نشي کوي خوراک بنشي اور کوي چپل بنشي خسته نو بیا به غریبان شو فقیران بشو ها په یګو سلام الله اکبر اللہ تعولو د دی علماء تقریبا یول اسمانے کڑی رہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعولو چه بوج در بنی را نشی یوا سنبال کا دو تا ضرورت نشتا دوی ما چه ہوکے بوج برا شی در بنی بوج نزان بچوا ہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تعولو چه تاسبان احتمامو نکی دا تربیت تا اولاد اولاد با دا دیر شی بیا با تربیت نشکو ہے تعلیم با نشکو ہے اور بندے آن درنگی نور لحاظ با دا اولاد نشکو ہے نو با دا یوا دیر رہے چو بچی دا دیر دی بیا دا چې نور منیم علماو کړی دی ها پیغمبر مسلې ون واتو النساء صدقاتین نحلام دا درم حکم دی خازو تمیرا سوار کوي ها په خوشالۍ سره ا مہر ور کوي په خوشالۍ سره خځې کو مہر وی اورتا ور کا خوندا واتو النساء صدقاتین ور کوي خازو ته صدقاتین مخرون د دیو صدقات مہر تلې شي صدقات خیرات تلې شي صدقه مہر صدقه خیرات زوار زیر سره ډیر فرق راځي ګل نحلتن په خوشالۍ سره خپل مہر په خوشالۍ ورګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې د وجه نه علما فرمایي چې خزینه به مطالبه نکي ها چې ما ته مہر معاف کا ها اگر چې غا شرن د وجه نه معاف کوي ها خوزړی نوی ها عددی معاف کول بیا والے پته لګي چې کله بچي وشي ها نو چې بچی وشي غنابات ورته چې مہر ته معاف کا هغه به یې چې ناس ما بچی بچیو پیسې لګيږي بچیو دا شی لګيږي ها او جواز اشتا دے خیر دے فاین تبنا لکم عن شیئن کهو بخی تاسو دا پر عن شیئن تا شیئ من حدد دا محرن نفسنا پر ازاد نفس سرا او بخی در تا پر ازاد نفس سرا فکلوهو خریبیا حنیئنا پا مزی سرا مریئنا بے خوف بے خطر کهوی بخل نو جیز دے خوا فاین سرا دا محوار ترجمہ چا دے فاین تبنا لکم کوی بخلتا ستا یو شے د مہر نه په خوشالۍ سره نبی خوري په مازه سره لفظی ترجمه سره فاین تبنا لکم کا خوشاله شو دیو تاسو ته د یو شی د مہر نه ازرو نفس نبی یو خورا خیر دی بیا جایز دی حلال مال خوراک ازماول ډیر آسان دی ها په خلاف ته حرام مال چې حرام مال وی نو دا غازما ولر مشکل دی ها اعظمي وکي خو بیا به ولټه درچی چار وخت دی ولټه وک پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله رب العالمین دې حرامونا مسلمانان وسطی ها ولاتو تو صفان بل حکم ذکر کی تلوا اگر اوس پدی قران وای چې خزه سر زیته ونه کې مہر وار کا ها کا خپل در توبه خلیه تا ونه خړل خیر دی پروا نشته دی سالورم حکم ذکر کئی آدم المخادات ما صفحا کمکلو سران دوکیو نکے تو اشیاری یتیم سر دوکاو نکے غریب سر دوکاو نکے خز سر دوکاو نکے خزان کمکل رے دا چنئی چپ دوکے شوکے بنے اور زنا مال خورے ما حر خورے پہنگا مسئلے ولا تو تو صفحا مورکوی بیوکوفو تا کمکلو تا کمکلو تا اموالکم ملون اخپلا ملون د تاسو یا ملون د دیو حالت یا غملونا جعل اللہ لکم چگر زولی دی اللہ تعالی تاسو برا قیامنا سبب د گزران سبب د زندگی تیراولو ملون سره زندگی تیری گی بھائی مال سر سر تیری گی زندگی الله اکبر الله رب العالمین در رحم وکیر مال دولت الله در کی دا ژوند زندگی تر اولو لپاره ده دا فضولیات لپاره نه ده بے ځای خرچه کولو لپاره نه دي سره ژوند تر وا زندگی تر وا الله فرمای قیامت مال دولت تا د پر الله سبب د گذران ینه د زندگی تراولو شګر زول دي ورزو کوما خوراک ور کی دی کما کلو لران فیه بدی ملونو کی وکسوم کپڑے ور تک وی وقول لهم قولا معروفا وینا کی ورتا قولا معروفا خبره خا خا خبر ور تک بچیا د تا مال ما سره دی و چې غاټ شي کنه بیا خپل مالدار کوم دادا تا مال دے دا به تا ته درکوم چې غاټ شي ها ان کپڑے ورته کاوا خوراک ورکاوا وګه ما پرېګدا بربانډي ما پرېګدا صفاحه جمد صفیح ته طلبا صافی کما کلته لې شي ها او بے زی خرچ کون کی تیلیش دی دو وجن علماء فرمائی السفهاء هم السبیان والنساء پا دنیا کے کمکل چی دی کا ندا مشومانوی و خزیوی خان امام طبری رحمت اللہ علیہ ذکر کی لا توت سفیحن مالہو کمکل تا مال ما ورکوا خان خپل مالم ما ورکوا او د کمکل والا مالم ما ورکوا تا خپل مال دی یا دا غمال دی کمکل شوی کنا بے زی خرچ کون کی تب نورکے خان دا سفیح سوکتے وی وهو الذی یفسده بسوء تدبیره ها دا سفی اغا سوکتے چغا مال بربدئی مال خرابئی په بد تدبیر سره طریقې باندې نه پیږي د یوې روپیه په ځای باندې پنځه لګي پنځو په ځای باندې سل لګي پیسې چې ورکه بازار ته لاړ شي نو بس څه شي خوخوي کله به رېړې ته ویلوړي ګنډيري بخوري کله به چولی خوري کله به یو شر اخلي پاپس پر اخلي کله نو ته پوه شي چې دا کما کړل دی ها دا اوس مال بربادي کله به د لوبو شي نه اخلي یو بیکاره شی به وي لا شل ملټه به زندگی نه وي دی بر اخلي په سل دوا سوه باندې پوهېږم سره صفی اغا دے کماکل چغا خرابی مال پا بد تدبیر سرا بے سوچا بے فکر خرابی خان و بیا فرمائی خان وہ سوچ ورداؤ گا بیا فرمائی دا صفیح چلے سبیین کانا او رجولن سبیین کانا او رجولن زکرن کانا او انسا چورا واضح خبر ہے گری دے خان وی دا صفی چه ده چه مال بربدهی سبیین دا وڑوکه وی نبالغه وی او رجولن یا غاٹ سڑه وی بازی غاٹ سڑه بے وکوفی کمکل وی مال تبکهی بربدهی کمکل وی گنا مال تبکهی نو دا چه دره پیسه با بیادی مشر تم نور گئی زاکارن کانا او انسا بیا دا کمکل دا نری نوی او انسا یا خزوی خان بعض خزی تا چه پیسه وارکی غیر ستی زن سرا خان کل چه تا ضرور شی ایک دم بیدر ترو بسی خان و یارا جی ماس خلاو نی پیسه شتا و بعض خزی تا چه پیسه وارکی گن نو بس کل با کپڑای خری کل با چپل خری کپڑای بوی و کل با یوش خری کل فضولیاتو کدر مال خرچه کئی خان بعض خزو دلاسا کرون ویران دی و خواندان تباہ و برباد دی خان پیگم سلیبن خاون دی گٹی خزے تبا کئی دا سفیح تے دا بے وکوفا دے خان کمک لدے دا سے کمک لے خزے تبا پیسے ڈرے نوار کے خان چھ مال پیسے خرپئی بربدئی پیگم سلیبن پختو کے نکل کئی کہ نوی خاون دی برغوڑے دے برغوڑے او خزے لرغوڑے دے پٹی دوا جئی ندی خان پٹی پٹی فزت دو طرف در طرف ان نکی یو پٹی لرغوڑے وی وی برغوڑے وی خان برغوڑے دخت ایلیشی مثلا و لرغوڑے اخت ایلیشی بارے چی چیک دے بارا کنا نو ساڑے چی دے برغوڑے دے خزے لرغوڑے دے لرغوڑے چی برابر نوی کنا مو پختن پوئی گی خان پٹی تا برک نک دے بر اب یو با اوڑی اوڑی کنی اوڑی تلے با بیا وړي نه ټینګي کې ها د مو پاساله کو کې دا باره پټیو ته خلک کې غري او هر وخت به مرامت کول د بارو ها کولی به کني وکاو د پولو پیغام سره د پولې حفاظت پکې چې حفاظت تاونه ک پټه نه ټینګي کې ها نو خذا پولا لې پولا پولا چې مضبوطه نه وي کنه لارغړې مضبوط نه وي نو پټه نه ټینګي کې ها په کروڑونو روپیه والا گا خو چې خذا بادخار چوي او خزا بے زی خرچا کئی گنا خدای گوا دے کپ کرون روپی دا سر ٹنگی شی پوئے گے تلیبا کنا پوئے گا اللہ دا پوئے کا نو دا چھے بے وکوف تا دا چھے کمکل تا کغا وڑو کے وی کغا ٹوی ہاں پوئے گا مسلم پا خرچا کولوی پوئے گے پا گٹلوی نا پوئے گے سوچو کا تا فکرو کا نو گزارا بکے خا گزارا چھے گزارا نکے نکی گے ہاں خا جی دا د چا حکم دی؟ دا الله حکم دی چې کمکل خزه سړی مشوم ته پیسې ما ورکوا. ولی ما ورکوا؟ التی جعل الله لکم قیاما. دا د تاسو د زندگی ترولو ولا سبب دی دا مال دولت. نو دا چې به وقوف توار کې ډېرې ګټلې دي خو چې په یوې ورځې د تباه او برباد کې نو بس بیا هیڅ نه کیږي. ها او کله کې ګوره چې بدخار سړی وي کنه کله کې نو دا کور بیا نشی ټینګی دی. ها آر وخت به تکلیف کی ها کی ګټا دی لګی به ځای ګاټه کوشش نه کی توان کوشش کی. ها الله اکبر. وقول لهم قولا معروفا. کمال د دیوی دی کماکل. نو تب ورته چې بچیا یا سړی یا ماما یا خزه دا پیسې د تو دی خدا به ان شاء الله زه در کوم سره دی. ها خپګی ګما نو تا وقتی چې اخیار شی کسپینی گیره پره اخیاری گینن و اللہ پکتور بنه راحمو گینن. و ابتلو الیتاما حتی ازا بلغو نکاح. امتحانو کئی پی یتیمانو بنده تردی پره چه ورسی گی نکاح تا بلوغ تا امتحان کوا لگه لگه پیسه ور کوا چه دا یتیم مال خرابی کن خرابی. نو کل چه نکاح بلوغ تا ورسی گی فا این آنستو من امرشتا بیام کتاسو معلوم که د دیو ناروش دانا هوشیارواله یتیم غاٹ شخا هوشیارواله د مخصوص که چه دا هوشیار ده مال نتبا کئی بروا دهی. نو فتفاوی ده اما مالاو ورکی دیو لرا معلوم نده دیو معلوم ورکی خا ای او که هوشیارواله ما معلوم نکه نو بیا ما ورکوا خا بیا بم نورکی مال سبای با وده لگیگی سبای با کتا لگیگی کمره با لگیگی. نو چې تمال دولت ورکی بیا به تابانی بوج وی خواه بی زیب و برباد. نو آغا زندگی ده پرا یو طریقه جوڑا که زی نیشتا زیور تا برابر که کتای نیشتا کمره نیشتا وده بورتا که دیری کسی دی کنه دیبانی داری خرچی کیگی نو تا بورتا یه چیزی ما سراله. نو آغا ورکولو پزی بنده ده غز زندگی کششو که تعلیم ور بنده و که علم ور بنده و که کل چی وشیار شی نو آغا ناباد بیا ورکا. ولا تاکلوا اگر دا څنګه چې تی نور کې خوراک ته پرا خپل اخره ما خوري ملونه دی یتیمانه اسرافن په اسراف سره اسراف یتیم مال په اسراف سره ما خوري وبدارن په جلتی سره ما خوري ای یکبرو چې دې برلوی شي او بیا به مانه مالو غړي. نو ته وای چې دې بلیخ کیږي دا کورونا دل کو نه خورم زرزری خورم الله قابنه پوی دی. ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم ومن کان غنی فلیستغفر. ا سوک چه وکیل اندرنګ حفاظت کوونکې د یتیم چوی دا غنی وی فلیستغفر ځان دو ستی. ها یتیم مال نه ځان ور ستی ځکه غنی دی پیسې ور سره دی دی. ومن کان فقیرن الله انصاف تا وګرا. ها ا سوک چه فقیر وی محتاج وی د یتیم د مال حفاظت تکاوی چوکیدارای کوي تعلیم ور باندې کوي بیرابیه ها او غریبیه ها مزدوری ته نفر اخکېږي او د یتیم حفاظت ته پرا لګیایې ها. نو بیا بچکه فل یاکل بیا د اوخری ها مال د یتیم د اوخری خو بل معروف په خې طریقې سره پخه طریقې سره د اوخري هغه طریقه څه ده؟ بعضي علما فرمایي اي استقرزو مال اليتيم اذا احتاج اليه فاذا ايسرو قزاون. ده غریب ده نو مال د یتیم نه د کارزار واخلي بیا د ولي کی ا کله چې غانیشي نو بیا د وار کی ورغا. یواشوا دویم دا ان یاخذ من ماله بقدر قیامه و اجرت عمله. یتیم مال درواخلی په قدر د گزارې سره گزارې مطابق خرچا د ورزنه کوي خپل ځان د پرا یا د اجرت عمل چې کوم خدمت دی کې د غمزدوري د ورزن راوخلی مثلا ځان ته تنخواه لګی گزارې مطابق بیک تنخواه لگا. یتیم مال چوکی درا چې تکې جیداد چوکی درا کې نو ځان ته تنخواه لگا دا مطلب شخه. او کله چې مال ورکوي فیضا دفاتهم کله چې تاسو مال ورکوي لیم دیوتا اموال عمل نه دیو فاشدو علی امام گواهونو نصیب دیو باندې چې بیا انکار ونکي وکفا بالله حسیبا او کفی دی اللہ تعالی حساب کونکے اگر اللہ بھی حساب در سرا کئی ہاں اللہ بھی حساب کئی در سرا کپا نجائز طریقے سرطا استعمال کرے ہاں اللہ نہ خونشی بچی رہے گا کتا گارڈ وارڈ کرونا اوکے اوکے اوکے اوکے خیلے ورطا جوڑے کے فاللہ پوئی رہے ہاں در سرا حساب کئی در زارے زارے آ کمپیوٹر کی لکلے شی کرام الکاتی بھی نہیں لکی ہاں اللہ اکبر او ای سبونه کتابونه خودیر گران دی اللہ دو مصر پی حساب ماشی او ای که پا حساب وی زمینشتا که بی حساب وی خواگ جانان بیما دستی دیکن نده لر رجال نصیبون مما ترک الوالدان دا بل حکم ذکر کئی پینزم حکم طلبا اعطاء الحقوق للمستحقین پلو حق دارتا حق ورکا لر جال نصیبون سڑیو دو پر ایسا دے دا رد دے پو جاہیلیت بندے دیو با سڑی تا ایسا ورکولا خزو تے با ایسا نورکولا میراس کے دا جاہیلیت مو تاسو پختنو کے موجود دے اللہ دا منا دا جہالتو بسی خور لور تا میراس نشتا حالان کې د خور لور د پلار په مال کې حساب یې ها البته ورونه غټلې وی هکې بیا یې سانښت ورونه چې غټلې وی هغه کې بیا یې سانښت ها اته قرباني کور سره کې کوي ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم همور پلار نشه مال دولت پاتې شنو پدې کې د بچیو ټولو یې ساده ها لر رجال نصیبون سڑیو دا پر ایسا دے اللہ وی سڑیو دا پر ایسا دے مما ترکل والدان داغی مالنا چپر خودلی مورپلر و لقربون خپلو خپلوانو ولی نسائی نصیبون خضو دا پر ایسا دے مما ترکل والدان و لقربون مما دا اغی مالنا قلا منہو چه کامیو دا دینا او کسر یا زیادوی لگ مال مورپلر نا پاتیوی یا دیر مال پاتیوی لگ جیدادوی دیر جیدادوی دوارو ایسا دے بیا وی نصیبن مفروضا دا حصہ دے مقرر شوی دا اللہ طرف نا دا اللہ طرف نا حصہ مقرر شوی دے ہاں دا باور کوی کہ خپکے کہ خوشلے و اذا حضر القسمت اول القربان یو مسئلہ ذکر کئی ہاں کله چې حاضر شی تقسیم د مال د میراث تا اول القربان خپل خپلوان رشتہ داران چا غو پدی میراث کی حساب دے ولی یتام یتیمان یتیمانو ایسام دے والمساکینو مسکنان فرزقوه منہو خوراک ورکی دیوتا منہو دا دی تقسیمنا سلغنے وارکی مثلا مال تقسیمی گی رشتہ داران غریبان دی آمدرنگی یتیمان پاتی دی مسکنان دی نو سلغنے تیا تو روپی وارکا کنا واتان خنوڑی کنا او بیا ورتوی چې بیا بای اوس میراث تقسیم نه شوی د سره جیب خرچاو کا پاپس مپس ور سره واخلا ها په یګه کلچې مولچې واخلا ور سره اته وخت میراث تقسیم شي ته خپل حصہ لري ورګا نو یتیمانو ته ټلا مور کا مسکینانو رشتہ دارانو ته والے کچېرې د تا بچی پاتې شي او دا میراث تقسیمیږي او تا بچیو ته خلک دکا ورکي یو لاس روپیه پنځه روپیه نه ورکي کنه اما شوان خو پدینه پيږي چې ما پلار مړ دي نو بیا به تنگ خپاکيږي کنه خپاکيږي چې تا بچیو ته دکا ورکي او دا چلاونه چې ورکه کنه بغیر د تقسیم د میراث نه ورته ورکه من ځان طرف نه ورکه جیب طرف نه شړیا پلار یې مړ دي میراث یې تاسو ته پاتې شي نو کلا شل روپیه سل 2000 روپیه یتیمانو توار کې خو د پلاری مرده مغه میراث تقسیمې کنه نو څه بعد خبره هونه ده خوشاله بشي زری به خوشاله شي پلاری مرده غریبان دي رشتہ داران خګډا ور سره او کچیرې بیا تا بچی پاتې شو دا چې څوک ور سره کې د کې ور کې چلې مړلې میراث خوندې تقسیم شوه میراث تقسیم شي غنا بعد ودارک نه لغونه ورکې ول خوشاله شي خیر دی تا وقتی میراث تقسیم شي بیا خپل ایسا ورګار اپدی باندې دلالت کی دا ورس زجر ول یخشل الذین لو ترکو من خلفهم ذریه ضعافا نو دا آیات منسوخ نه ده ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم عامو مفسرینو پنیس بنے علماو پنیس بنے منسوخ تے ہاں پایات میرا سرا زکاورستا یوسیکم اللہ فی اولادکم لزکر مثل حزل انسین آوئی چھ دا منسوخ تے لیکن دا منسوخ ندے پیگم صلی اللہ علیہ وسلم زگا چھ پدی بنے داورستا زجر دلالت کی والیخشل لزین اللہ ترکو من خلپیم ذریتن زعافا نو بغیر دا تقسیم دا میراس ندا چھ ور توارکا منا سره حساب سره ما کا فلوری ټولو مرګ ټلې دي اوس مرش پندونه پاتې دي پیسې پاتې دي نو ور کلاونی خیر دي سره می تقسیم کرا علامه تقسیم کې مرا ولا خیر دي خګړه اور سره کوي یتیمان دي مسکینان دي وقول لهم قولا معروفا وینا کوي دیوتا وینا خا وینا بچیا د الله غنه واخلا او بیا چې میراث تقسیم شي ته به په لیسا ملويږي ها زمکے کے پیسوں کے جائیداد کے کوٹے کے وَلْيَخْشَ اللَّهَ وَدَ ڈَرِيگِ دَ اللَّانَا الَّذِينَا وَلْيَخْشَ اللَّهَ مِنْ ظُلْمِ الْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينَ وَدَ ڈَرِيگِ دَ اللَّانَا آغا کسان لَوْ تَرَكُمْ مِنْ خَلْفِ امَام کچری پریگ دی دیو ورستہ طرف تخپل زوریتن زیافا بچی کم زوری مشومان خافو چھ ڈریگی آرین پا دیو ونی دم ظلمنا نو دا سی دی نورو بچیو بنے وڈرے گا کنا دا بل یتیم بنے لغنے رحمو کا تخپلو بچیو بنے خپا کے گے خو بل سڑیں پخپلو بچیو خپا کی گی گے ہر یو سڑیں خپل اولاد بنے خپا کی گی وَفَلْيَتَّقُ اللَّهِ وَدَدَرِي گِدَ اللَّهَنَا وَلِيَقُولُ وَيْنَا دَوْ كِي قَوْلًا سَدِدَا خَبَرَ خَا خَا خَبَرَ وَرْتَا كَو سخت خبر ما کوا خان چی توی چا چا امپلور مرده نو چانا شرمه گما چی کما بیزتی غاب مشوم تورکی یتیم تورکی نو کتا بچی دا چیوی چو کی بیزتی کی والتا کولور سر کوی درن کرون اورونه کوی خدمتو نکوی نو تب خبکی گی کنا یتیم سر احسانو کا یتیم سر احسانو کا کونڈ سر احسانو کا اللہ اکبر دا کوندو یتیمانو آزارنا با دعانا زانو وسطا او کنی بیا بدا انجام خرابی خان اللہ اکبر ان اللذین یکلونا مال الیتاما تخفیف اخروی یکننا کسان چی خوری ملونا دی یتیمانو بظلمن پا نروا سرا پا نجائز طریقے سرا انما یکلونا فی بطونیم نارا یقیناً خریدا پخیٹو خپلو کے نارن وور ان حرام دا یتیم مال حرام دے سبب دا وور دا جانم دے نو زکے وور ذکر کن نو کم سڑے چی دی یتیمانو مال خوری دی خیٹے کے وور بال دے دا تانور دے پہیگم صلی اللہ علیہ وسلم او تانور پسی مون نکی گی تانور پسی مون نکی گی پہیگم صلی اللہ علیہ وسلم واسی اسلاونا سائران یسلاونا دا سلیه نده سلیه ویلی که گی دخول تا من سلیه و هو دخول سیسلاونا سایرا زرده چه داخل بشی تیز ورد جهانم تا کمزه که خوکلی چه سترگی پتی شیخا نو بیا با ور بنی بالی ور را خا زگه چه کم سده مد شی داغه کیامات شروع شخا کیامات انتظار نیشتا دی بنی عذاب شروع شی عذاب قبر عذاب برزخ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مارک سرا پدی عذاب شروع شو او چاته چې ثواب ورکی الله دی غتا ثواب شروع شو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرمایي او فیدیو کې غالباً د مړیو مال خړلې کیږي او پاغه کې یتیمانو وی غایبو وی نو دې د واجنا مړی مال نه خیرات کول چی پورا مشوارہ نوی دا خند ناجائز دے خان پیگم صلی اللہ مشوارہ بہو کے غنباد بو بیا خیرات کے خپل بزان نمشر نجوڑے چی تزان نمشر جوڑ کی چیزا دا کور مشریم وکا مشوارہ ٹولو سرا سبای بو برداشت نشی کوئے غریب بوی اتب ورطوی چرا مور مڑا دے پلار مڑ دے نو خیرات کون دا بل بواس نوی دا تا بواس وی مشوارہ ہو کا خان خیرات پا مشورے ہو کا زکا ثواب کار دے چھے خزڑوی نو خیرات عجر ثواب ملوی گی خان او چې زړه نوی نیت نوی بیا نه مې دی غاڅه ری او کا کیم تم مشریو ملکی کې ما پر خوان دینو مانو ما خسته شینو کنه نو اته مال ما برباد وا ها کیم چوی دی یتیم اجازت نه صحیح کیږي ورورا انا بالغ دی مشوم دی غی اجازت نه صحیح کیږي او کانر وینو ځان طرف نه ککیا بلا خبر پیغمبر صلی الله علیه وسلم ا بلا خبر دی خو ځان طرف نه کې کنه بیا ورست اور سری سبونه کې بیا ورزنا پټی قبضه کې بیا ورزنا جیدات قبضه کوي نو غنه دا خبره خاله چې ما کوا لازمی نه دی ښا ونه د قاضی خیرات دی رواجی خیرات باندې مړې بخلې شي ښا دا خو چې د زړو خزو کې ساده ویا اوال ورزه لړمی الوا په کار دی ها لړمی الوا لړمی الوا سمانه خیره به وکا خیره و دې ته بلړمی الوا ایلو ښا وی دا ځکه په کار دی چې دا صحاخ شي قبر کې کې خوندلې شي بیا لړمان ور باندې لاګیا شي ها بیا لړمان لاګي او دا الوا کله چې ور په ښا کې نو هغه لړمان سړې پرېګ دی وی دي الوا باندې لاګیا شي خیره باندې لړمان دا چلی ونی دي چې هغه واخه پرېګ دی او ته لړمی الوا دا خیره خوري ها واخه چې ملوي غوخه چې ملويږي حلوا سوچته کوي ها غوخه خوري خلک ها الله اکبر دا د زړو خزو کیسه وې دی باندې لړمان لګیا شي دا څنګه و خبر چې لړمان انداري دا کومې خوري دا لړمان دی ها دا لړمی الواله ها آتش شریعت نه خلاف مړې و پروت و پتاخته ویر جړا به شروع وا کو دیو بلګیو یو ټیم غړي چې لګی راځه کنه ما په خپل یو خځه کتل یو اډو کول کې ها یو ځکه مړ شو نو پدا چې نه مونږ غړي ور چولو کنه ته به لږ خالص وبدي ها ځکه مالی موزی بخوره عزی وې دا د موزیانو مال دی وای راکو هاندا چې بچان چې ور چاوله او ترره ما ور چاوا وې نه نه دا تاو دې کې وال پکور دی ها نو پدا تاو دې کې ځان ما وای ها لغونه هوش وکا یو درې ورځې تیری شي غام بدر زنا لري شي غنا بات خیرتونه کې صدقه کې خپت طریقې وکچې ثواب درته ملو شي دا ارړو پرړو کار وکې الا منډه درړې شروع کې دی کې څه फायदा نه وي ها یو خو رواج دې پیغمبر طریقې نه خلاف ته او بل د تو هوش نه دی برابر نه د ملمنو خدمت کوي شروع را زړه د غانجان دی ها نو چې غانجان وي تب د یار دوست یا د ملما خدمت وڅو پویګم صلی الله علیه و کنه پویګاله د پویګه او نبی علیہ السلام فرمایي ها حدیث ته او نبه حکم مال ضعیفین المرعه والیتیم نبی علیہ السلام وای ز تنبیه در کوم خبردارې در کوم ها پیغمبر خبردارې در کی ورننګ چې دوه مالونو نه ځان وستا یو د یتیم مال نه یو د خځه د کونډه او د خځو مال نه وستا ها ځان وستا پویګم صلی الله خاجی اللہ دمو تاسو باندې رحم وکي یوسیکم اللہ فی اولادکم لذکر مثل عزل الحسین مسئلہ د میراث ذکر کې شپږم حکم پیغمبر صلی الله علیه وسلم تقسیم الاموال بالقانون الشرعی للمیراث تقسیم د مالونو په قانون شرعی سره د پاره د میراث الله تقسیم درته کوي ها څو مسائل تقریبا 17 مسائل کم زیات دا قران ذکر کوي د میراث والا او بیا پورا تفصیل بیا په کتابونو د میراث کې ذکر دی فقہی کتابونو کې ذکر دی ها خو صرف تا ته یو ورننګ درکې چې دا شش تا الله د مو تاسو ته د عمل کولو توفیق نصیب کیا پدې کې مو ډېر کمزوري یم ها د میراث په مسلې کې ډېر کمزوري یم ها الله د مو ته توفیق راکړي چ اریو سړی خپل باندا ته حق ورسېږي او یوسیکم الله وصیت کوي تاسو لپاره الله تعالی یعنی حکم کوي تاسو لپاره الله تعالی وګوره نور احکام چې ذکر کیږي کې یوسیکم الله نه یې ها میراث په مسلې کې دتا یوسیکم الله الله طرف نه وصیت واسیات ګورا دا یو لازمی شعر چې پوره یې کې ها نو الله واسیات تعبیر د حکم نه په واسیات سره کې ځکه چې دا شی اهم دی دا خلق یې اهم نه غني ها ځکه جاهلیت زمانه کې و مشوم تا خزه تا میراث نه ملوي دا والے دیو بدا ویلو ځان به کې شی جوړولې باز خلک ځان نه کې شی جوړي کنا ویلو یې بچ کوم باندا په جنگ کې انسان اخلي جنگ نشي کوي دشمن سره مقابله نشي کوي هغه ته مو میراث کې انسان اور کوم غنیمت کې انسان نه ورکوم ها الله رد کوي په جاهلیت باندې چې ګوره اے کا جنگ کې انسان نشي خستم خزوی مشوم دی بوډا دی حساب ورکه ها اتو سره د شي کې شریک دی ها میراث کې شریک دی ځکه وصیت ذکر کې یوسیکم الله حکم کوي تاسو تعالی تعالی لکه څنګه څوک وصیت کوي کنه دا چې تاسو ته وصیت کوي حکم کوي پڅشي کې فی اولادکم په باره د بچیو د تاسو کې مسله ذکر کوي ها څنګه وصیت کوي لذ کرے مثلو حاضرون سین ناری نا بچی د پر په مثل د حصے د دوو خویندو دے مثلا یو بچے دے دوی خویندی دی نو میراش تقسیمیں فمانزی با تقسیم کے ہاں نیمہ حساب بچی تاوار کے نیمہ با دولونو تاوار کے دا یو مسئلہ ذکر کے اوز دونا دیری دی فا ان کنن نسان بلا مسئلہ ذکر کے فا ان کنن نسان کچیریوی دا خز دا دلونے نسان کوی دا خز دلونے پاسد دونوی پایګم سلیمان پاسد دو نه نو ګره فلاحنا سلو سما ترکا دی درود پر یو الله سود پر مثلا اغا دعا سول سدی دا اغه مال نه چې پر خدلې مور پلار پایګم سلیمان مال بدری سے تقسیم کې یو ورور دې درې خوین دی دی یا لاس خوین دی دی مثلا مال بدری سے تقسیم کې یوا حساب د ورور شي دوی سے بدا خویندو شی اخویندی و بیا خپل منز کی وای ویسا تکسی میں یہاں کدریوی کا پینزوی کا لسوی کا سلوی کا آویاوی کا تیاوی پانزو سوی خوچ پاس دا دو نوی خان دو دا پر خونیم مال سکا نا دو نا پاس اوس بیا مال بدری سے کے دوی سے بدا خویندو شی ویسا بدا ورور شی خاجی اللہ اکبر اوز بلا مسئلہ کے وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَحَ النِّصْفُ تورا واضح هم صلاح که ها تفصیل خو بیا ده میراس پا کتابونو که کچیری وی دا لور یواوی مثلا یوا خور وی یوا خور فَلَحَ النِّصْفُ دیده پر نیم مال ده یوا خور ده یو رور ده مال با نیم که ها نیم بده چاشی نیم بده رور شی نیم بده خور شی اس کا دوه وی بیام نیم و کئیواری بیام نیم دے پیگم سالی وان که درو دریوی درو نپاسوی بیاب ورور تا یوائی سا او تا دوی سے بیاب آمانس کی تقسیم ایسا را پیگم سالی وان ولی کل ولی ابوائی ہے آده پرد مور پلار دی بچی دی مڈی ہی زمیر میت ترجی دے ده پرد مور پلار دی مڈی مثلا بچه مر شخا مال دولتی پاتش گاٹ ہے کڑی دو بی کتر کے ٹین ترکڑ سعودیا کے خا پیسے ارزنا پاتش ہوئے جیداد پاتش پلٹونا پاتش دی گٹ لیے ہوئے خا چا گٹ لیے بچی والے بوائے دا پرد مور پلار دا دی بچی انی دا دی مڑی دی کلی وائی دن منو مسو دوس ہاریو دا پرا موروی کپلاروی اسو دوس پیگم ایسا لے مما ترکا داغی مالنا چی پر خودل دی بچی او دی مڈی خدا کلش پیگم ایسا دے او ان کانا لہو ولدن کچری دی بچی دی پرا ولدن بچی وی خا یعنی دی مور پلار المسی وی دی مڈی بچی وی ولد زکرن او انسا نری نوی که اوڑ کی بچی وی بچی که بچی نو پینزئی سے بد دی بچی شی ها مور پلار تے تمرا دیکاوار کا ها بچی دو آجے پینزه ایسه با بچی شی یو ایسه با داشت پیگم ایسه با دا مور پلار شی ووس بلا مسلا کئی فایلم یکل لو ولدون کچره دا مڑوی دید پرا بچه نوی لور زه نوی ووارسا و ابوان اپا میراس ریوسی دیلارا ابوان مور پلار داده نو بیا بس مسلا وی ساڑای مرش بچی مچی نیشتو دی مور پلاری دی نو فال امه سلوسو مسلا داده خان مال بدری سی تقسیم شی خان مور دا پرا بدره ما ایسا شی افیس او پلار دا پرا بدوی سی شی خان غاٹے غاٹے مسلا ذکر کئی خان فین کانا لو اخواتون ووز دا کون سڑای چه مرش بچی خوی نیشتا میراسی مور پلار تا پاتش مور تا یو آئیسا پلار تا دویسه ووز تا دی بچ دا بچه چه کون مرده دا دی ورون ری نو ورونه چه دی ووز بیا مور تا دا ورونو دا واجه دکاور کش پیگمیسه تا اطول مری پلار تا پا دیگی ها اچی باونه کار ده ها فاین کان له شپګما مسالا کچری وی دی مړی د پرا دی ورور د پرا اخواتون نور ورونوی یو وی دوای مسل ډیر وی فله اومې سودوس مور د پرا شپګما ایسا ده باکایا پینځه یې شه د پلار دی ورونو یو ای سم درسیږي ها خدا ورونه دومره نقصان دا وک نقصان دا وک چې مور ته د کا ورکا شپګما ایسه ته ورساله او ټول مالی نور د پلار شګه او رونو تی سن ملوی ها رونو تی سن ملوی دا کلا دا تقسیم د میراث په کلا کې طالبا الله اکبر من بعد وصیتین پاس تو وصیت کولونا یو سی بها چې وصیت کوي دا مړه مثلا دا کوم میت بها په دی وصیت سره او دینن او پاس تر زینا او دینن بعد دینن طالبا سوچ وکا قرضا مقدم دی په وصیت باندې ها دلته وصیت مخکې ذکر کړی دی قرضې ورسته ذکر کړی دی او حالان کې اول به قرضا لاندې اخنه بعد به بیا وصیت نفیس کیږي ها دا ولې وصیت مخکې ذکر کړی سواجه دی واجه ده چې وصیت دا یو لازمی شی دی ها قرضا خو مخکې دی خو ذکر د وصیت مخکې وګ وصیت ټوکو کې تر نه کې ها چې ته وای چې مړا چې واسه مړې د ویلو نا داب نه فیس کې لکه اوس یو سړی مړیږي او دی وای چې درای می سه کې دما مال نه درای می سا مدرسې تا ورکا ټینکی جوړا کا کمرا جوړا کا مسجد کې ولا گئی درای می سه د مال نه مال چې تقسیم شي درای می سا لا لارې کې ولا گاو او غاچ مرشی اغن آباد بیا دا میراس خورا چی دی دی تا ایس تواجو ورنکی اٹول مال تکسین کی سرا اوی خوری دی پو برے که بتا پوس کی گی اردنا خان والے اغا واسیات کڑے رے واسیاتی کڑے رے خبر کڑی دی غات فضول خبره نه دی زکی واسیات مقدم کردے پکار زی بنے خان لکا چرنگی کارزا دا غوالا لانداوے دا چی با واسیات بنے عمل کے خان دا چې ډېر خل وصیتونه کې څو کمال نه کوي ور باندې البته یو باطل وصیت غلط وصیت وکي ها غلط وصیت دا دی چې سړی وي چې زمړ شند ټول جیداد بیا مدرسې ته ورکه جمعه ته ورکه او دې مړ شي دا نه کوي ها ان ټول وصیت ټول مال وصیت یې کړی نو بیا بداو کې چې درې می سه کې به وصیت نفیس شي ها ټول کې نه نفیس کیږي ها دا غلط وصیت ته ها تیبو برابر کې ها اصلاح پور کې اوکې درې میسه کې وصیت نافذ کې ها ټول کې نه نافذ کیږي چې دا وایي چې زه مړ شم دا ټول مال الله په لیاري کې خیرتی کو ها نو دا ټول دا ټول مال باندې وصیت نه کیږي صرف درې میسه کې وصیت نافذ شي ها یا ګور یو بل غلط وصیت وکي لکه علما ذکر کوي فقها وصیت وکي زچ مرشما ما پسې د ټول مال خیرتی کو په یو مسلې باندې یا ما پسې اواله اوره چې شوما وکو د وصیت باطل دی ها په یو مسلې باندې یا ما پسې ډېر ختمونه وکو بیا خاتم ولا وتارو ټې وکو خیرتونه وکو دا وصیت باطل دی. یا وای چې زم مرشم بیا ماتی را کې خاخ کو لکه مو ولا خلدا کور گیا یارا جی وصیت کړه ونه چې ماتی را ته یوسو جنت اسما کې تا اورسو چې پاغه دې کې سوکم نشتا چې دعا ورته وګی چلا دو بخا دا آباد وطن دې مدرسې دی خال دې دنیا مخلوق ته سوک پتیریږي. ها دعا خو بو کی الله مغفر لحینا و میتنا او دې ځنه روان کی په تکلیف او بار تیروته ورسه یا افغانستان ته ورسه یا پیغمبر صلی الله علیه و یارا جیوا سیاتی کړه چې ما بیا خپل فلار سره خاخ دا وصیت باطل دی. ما کاو اعمال ور باندې دا کله به تا مال کې سره د علم نه اعمال نه کې یارا جی خپه کی دونو دا چې تروې تروشې ټنډه باندې ورته یی چې دا وصیت باطل دی نن نه کوم بل دا جی خاخو دا چې زنه شي نه وصیت کې باطل وی ها خبرې باندې پوهې نو وصیت ځکه مقدم کړې په دین باندې چې وصیت ګوره د دې نه فیس کول لازمي دی درې میسه د مال لکه ترنګي قرضا لازم دی ها حاجی اوس دې کې بیان د حکمت ته تقسیم د میراث ذکر کړي چې میراث تقسیم کې تومره حکمت دی ها اوس ګوره یو طرف ته پلار دی بل طرف ته زوی دی وس پدې تنی خبر چې د زوی ته تا ډېره फायदा درکې کا پلار ته ډېره फायदा درکې خو د زوی میراث زیاتې او پلار میراث کم دی دغه د الله حکمت دی حالانکه یو پلار دی او زوی دی پلار خو ته ډېره फायदा درکړي وډوکه کټا کړه تعلیم علم در باندې کړه و زوی باندې ته اعتماد نشته چې خپل عبد خلې می خوبه سی کو نه بس یا زغیب وبسی کو نه بس زوی باندې ته اعتماد نشته پلار خو تا ډېر خدمتونه کړې و زوی باندې ته اعتماد نشته دی والے ځکه پاتن لګیږي ها کا سړی بچي خو خدای کا سړی بچي نه وي خو سکی بچي غلاړ بس پیغمبر صلی الله علیه و زوی د پر میراث زیاته او پلار د پر کام دی ځکه الله وایي اباؤکم و ابناؤکم پلاران مشران دستاسو بچی دستاسو لا تدرونا نپویگو تاسو ایوهم اقرب لکم نفع چی کم یود دیونا نیز دیر تاسو پر نفعن پا فیده رساولو که تاس تدھا پتاو سپوری نیشتا چی ما پلار ما تا فیده در رسی کزوے و حالان که پلار در در که و میراسی کام دے فریضت من اللہ دا حکم لازم دے فارض دے لازم دے حکم طرف تا اللہ نا یکیناً اللہ پوئی دے حکیمن حکمت والا دے اے اللہ پا دی پوئی دے چی کمیو تا تا زیادہ فیدہ در کئی حکیمن حکمت والا دے چی میراس تا چا زیادہ دے چا کام دے دیکھیں حکمت دے ہاں اللہ اکبر دا سو مسائل دا میراسی ذکر گو خواد دیجے کہ یک کئی خبری بانی زن پوئی کا چتا تا اندازہ ولگی خاصا فسوترا کلا چه سڑای مرش انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ متا ایمان سرا مرگ راولے مرگ خاکتے ہاں مرگ خاکتے مرگ نخلصے نشتا دی دنیا نا دیر غاٹ غاٹ خال مرتبو والا خال لڑ خان دا پاتے دے پاتے بازار دے ہاں پاتے بازار دے خو زندگی دے شون دے نو یو سړی مرش خځوي سړی وي اول به د کفن او د دفن بندوبست وکړي ها مثلا مرش مال دولتی پاتې دی کنه نو مال مشترک نه به اول کفانو کې کفان به راوړي څوره پیسې ور باندې ولګي دی ولی کا ها دفن دی دفن کولو قبر کا چا خیرتی ہوئی اس تخوٹی دی کنی پا مزدورانی بم کنے کنا قبر بکنے کنے کنے کندہ سے بو ازمکی بانے کے گدے تاپا الحمدللہ دمو پختانو کہ اللہ یو شعور اچاوالے دی یو عقلی اچاوالے دی یو بل سرا حمدردی کی بار یو زیبل جلڑ سی پا مزدورانو قبرو نکنی ہاں وقتی نی کندلی پا مزدورانو بند خاپارو بند بیا سرونا بند کری دی ہاں لکه قبر کنلو ولا سوک نوی ها او مو پختانو کې د یو خپل صفات ته ها چې یو بل لپاره همدردی کې قبرونه کوي ها خدایات ستا دایات ستا خان ځان نامه جوړا وا ها چې خان جوړ کې ها چې د بل مړی وشي او بیا سپینې کپړې و دا چې ټاک ورکې ها نه کئی راخلی نه بلچا راخلی همدردی کوه کله چې ته چا قبر کې کار وکې ثواب کار دی د مړی خدمات دی همدردی دی ثوابونه دي اجرونه دي او د بل مړی شوي ته سپینې ګوتې ولاړوې ها او نه چا جنازې ته څې نه چا دوا پتا ته څې نه چا سره څه همدردی کوي او بیا چې کله د تا مړی وشي نو بیا خپل پوزیشن ته ګوره ها خدای ګوا دی کوي سړی تا قبر ته راشي ها ونه یو سړی تا جنازې ته راشي او دا به وایي مړه او رقیقه لرې که سړیا اوسا پورې مقبرې کې مو نه کته دا مو لیدلې دي علاقې کې داسې چند افراد شته دي څه کسان شته ها چې هغه د چا قبر ته نه ورسي علاقه کار نشي کوي وارشه ورسره کېنه او بو وروړه چې وروړه ناشته ورته وروړه چې ته ډیو بوتل ورته وړه خرچا وکه بھائی وارشه همدردي یاره جی کار نشم کوي خو بس دا دی چې دا خدمات په زه وکړم چې روټۍ به در باندې وخورم دا غټه خبره ده نو ځنه خلک قبر ته نه ځي ها چا جنازې ته نه ځي چا دوا پتا ته نه ځي نو چې بیا دا مردار شي که نه نو بیا نه جنازه څوک کوي او نه دوا ورته کوي او مړه ورک چا دوا ورته نه کوم دا پرېږده وه سړیه چېرته په زندګي کې مو مقبرې کې ونه لیده چېرته قبر کې ونه لیده چې کاري کړی نو دا زه درته اعلان کوم چې وا مسلمانانو یو بل قبرونو ته څو خدمت کوو دوا پتا کوو دا د مړي حق دی ټوله زندگی تا سره تیره کړي اوس کا قبر ورته وکنې او خوري وکې نو څوره اجر ثواب دی عزت خدمت سره خاخ کې مسلمان دی جنازې کې شرکاتو کې دعاګانې ورته وکې د میلمانو خدمت عزت وسطې روټې راوړې نو ثواب تا سره بیا خلک همدردی کوي ها او کتی و نکه کنه نو بیا با مزدورانو پسی گرزه پلار با دمدوی حیثو کی با بیا خخایی نا خخاولو سوک پنری دا ایوا خبر آیات ستا ها بعض علاقو کی در زبردست اتفاق اتحاده بعض علاقو کی اتفاق نشتا ده ها او چی چا اتفاق نوی خار زاروی مچان اتفاق نشتا وی گورا کنه کلا یو سڑی خلی بنی کینی کلا یو گندگی بنی کینی آر یو سڑی پراسور کهی دا چه ها لری لری شکل دا ورکشا ما خلی بانی ما که ناها او مچیه او گورا کنه مچیه پیگم سلی بانی تم را خستا گبین کهی ها اتفاقی ده ها مگیو ترنگی خلی اتفاق تی مگیو نو مگینن تا بطارا شوی او هم درنگی مچیه نم بطارا شوی مچیه گبین کهی ها گبین اتفاق سره نه سره وی نتا کهی دا ایوا امیر تا بیداری کهی ها یاسوب ماما تبیداری کئی ها پیگه آخه گبین خشتا خوشبویدار گبین سڑه اخری خوان دور گئی ها اللہ اکبر او مگیو تورا اتفاق تی مگیو چه مرشی که نه تاو گورا ورتا ها دا ٹول مگی بورتا گیر چا پیروی چا با خپونن یولی چا با سرنن یولی خپل زیت رسی رسی که نی رسی کتلی دی تا مگی مرا تبل دنیا که تا مگیو تا سرا چوسی نیشتا چا مگیت شیری مگیشتا یو مخلوق تی ها قرآن کین ذکر دے قالت نملتن نملائی لیشی وردہ ہاں پہی کم سلے خاجی انہ للہ و انہ الی راجعون سڑے مرش خزا مڑا شوان تو سبکی مار کھاکتے نو اللہ دمو ایمان سر مڑ کی ہاں آوال با کفن دا پر پیسے چورا لگی گی دا فن من چورا پیسے لگی گی دا بولا گی مال مشترک نوی بلی کے دیپ سے دوین نمبر چلی بیا کرزا دے تا پوس پو کہ لکا دی بنی چمرا کرزا دے کمالی پاتی ٹول کرزے کے لڑ بسا چے لڑ دی کرزے نا بعد بیا وصیت تے کہ وصیت کڑی مال دولتی پاتی درہمی سے کہ وصیت نفیس کی گی وصیت نا بعد بیا بچکے بیا زویل فروز دی زویل فروز تب میراث ملوی گی ہاں طلبا زویل فروز تب میراث ملوی گی زویل فروز سوکتی چے داغو حصے پا قرآن کے معلومی دی اغو حصے پا قرآن کے معلومی دی لکه بچی د پر یو عیسی ده دو خویندو د پر دوی عیسی دا چه کنه ټول ذکر دی کنه خاجی کله چې زویل فروز نه مال پاتې شي بیا عصابا دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا عصابا دی ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا عصابا دی چې پاتې مال د زویل فروز نه باخلی کا زویل فروز نوی مثلا ذوی الفروز نه وی بالکل بیا به ټول مال اخلی عصابا بیا ټول مال عصابا وته ملوي ها او کا ذوی الفروز وی نو کومه ایسا د عصابا ورسیږي به ورته ملويږي ها او کا ذوی الفروز نو قران کې چې چا ایسا ذکر دا سارا ونه نو بیا به ټول مال عصابا وته ملوي عصابا سوق دي عصابا سوق دي عصابا څلور دلیلی څلور فریقې دي عصابا څلور فریقې دي نمبر 1 دپلار دپلار پلار دپلار دپلار پلار دا څوک دی ها غوړنه کړي دا څوک دی عصاباري ینه پلار نشتا نکه نشتا پلار نشتا نکه نشتا غوړنه کړي میراث په غوړنه کې ته ملایږي چې پلار وی ها نکه ته میراث نه ملایږي نکه وی غوړنه کته نه ملایږي په یو مثال یو خاجی و ان علا اگر چې اوچات وی ها ینه د پلار د پلار د پلار د پلار د پلار د پلار د پلار پلار ورسته خېجا پسا غوړنه ک ترنه ک پرنه ک نور شیر مته نور نزد شرنه ک تا دې ورسته نو بوتا خدا زدا څه نیک غوړنه ک ترنه ک پرنه ک دین اختر ته مته نزد کته سو چا تجربه ویو بیا و ان علا اگر چې پورته ور سه خېجه ها آدم علی السلام پر سا خا دوی ما ډاله څه دی طالب زوی د زوی زوی زوی د زوی زوی کوډاسه کوډاسی نه اختر د څه دی الماسه ها کاودې دې او خطه تزدا ها نو کاودې ته اورا سیګه ها خاجی و ان سفلا اگر چلون دی کوزیګه د زوی د زوی زوی بیا د غزوی بیا د هان کوس کوزیګه نو چې زوی نوی ازوی نوی زوی نوی د زوی زوی نوی نو ګور بیا به هغه ته میراث ملوي ها خاجی کډاس کاو ده ها بیا به کاو دی ته ملوي درېما ډال څه دی ورور ورور ا د اغه زوی ینه ویارس ورور د اغه زوی ورورم عصباو کې دی اول به ورور ته ملوي کې ورونه بیا به د غزوی مثلا ته ملوي و ان سفلا اگر چې لوندې کوزي ینه ویار د ویار زه او بیا ورڅ کوس کوځيګا څلورما ډالا تر او د اغه زوی و ان سفلا ینه تر زوی بیا د تر زوی زوی بیا کوز ورڅ کوځيګا ها دا څلور دل عصبا دي کله زویل فروز شنوي بیا ودا عصبا خلی ها باقیا مال با عصبا او کنوي ټول مال با خلی او دین علاوه کې درم میراث په چاته پته کې زویل ارحام مثلا زویل فروز نشته تله با عصبا نشته ده نو بیا به زویل ارحام او تا مال پته کې زویل ارحام سوقتي تله با اولاد د خور اولاد د خور یعنی خوريونه د دې سره اولاد دی کنه دا دی خور ځوانه خوريونه یا ترورانه مور طرف نه ترور پلار طرف نه ترور یا د ترور اولاد هغه ته وبیا ملوي دا سلسله ډېر ستر شو ها یا ماماګان ماماګان زویل رحم وکړي او د ماماګان اولاد د مامازه پیغمبر صلی الله او ګور ورونه درې قسمه لري ها درې قسمه ورور دي یوته لکیږي اخه اخیافی چې صرف د مور نوي پلار نه نوي مور نوي دته اخه اخیافی دي پلار د واده کړه لري سارا د بچی راوستلې ده ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو د مور نشه د پلار نه نه ځکه پلار خو پلار نه هونه دي کنه مور سره راغله لري بچي اخه اخیافی شه چه مور نوی اخه علاتی چه دپلار نوی دپلار نوی ها بیگم صلی اللہ علیہ وسلم دمور نوی دپلار نوی تا خپل مور بچه نده پلار د دوی خځه کړي یا بلې مور بچی دی ها پلار د دې تکړه د دوی خځه کړي ها ته کړي ها لالا او یو اخه اعیانی دی ها اخه اعیانی سمانا چې د دواړو نوی د مور د پلار بچی دی ها خپل مور دی پلار د دی پیګه مسلې ونه کنه پیګه دای و خبره وا وشوا الله دې مو تاسو ته عمل کولو توفیق نصیب کړي ها اگورا امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ دیر لوی صدا تیر شوئے دے ہاں نکی خاجی تا نکی بیمو در خفا ہوں تا کئی بیمو خشل خاک وربان جعفر صادق رحمہ اللہ دیر لوی صدا تیر شوئے دے ہاں دیتا چا دے امام ابو حنیفہ دیر غیبات کڑے ہو ہاں چې امام ابو حنیفه یو داتې سړی دی چې دی د قرآن په مقابلې کې او د حدیثو په مقابلې کې خپله رایه غوره کوي ها نو هغه سخت نفرت و د امام ابو حنیفه نه ها نو په حج موقعې کې میلاو شو سره چا ورته ویلو چې او جعفر صادق صاحب آته چې کوم سړي نه نفرت کې هغه سړی دی ها امام ابو حنیفه نو امام ابو حنیفه ته ویلو او ابو حنیفه هغه سړی چې د ما د نیکه دشمنی کې پوهش اور تیری چې نه نه خدای د نکی سړیا زه د تا نیکه دشمنی یم وای خلک داسې وایي وای خاجي لغو نیکی نه کنه یار چې سره ځان پوهی کوم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اتحیات و شکل کې ورته کېناسته لکه څرنګه شاګرد استاد تکینی وای جی اوس وایا وای را داسې مو اورېدلې چې ته د مانه کا خلاف کوي او درنګ د قران خلاف کوي خپل رائے باندې عمل کوي او دې چې الاده نه کی الاده نه کی زیو خبره تا کوم معمولی سړی هونه وګ نه امام ابو حنیفه ډیر لوی سړی تیر شوی دی ها الله اکبر نو امام ابو حنیفه ور تویر چې جعفر صادق سے بغوغ ونه سا خذا زورا ور دے ک سړی زورا ور دے نو هغه ورته ویلو چې امام صاحب سړی زوراور دی وی سړی زوراور دی وی او وی قرآن کې الله تعالی فرمایي لذکر مثل حظ الانثیین نارینه د پرا د دوو ښځو موافق یې سړی کنه نو سړی زوراور دی پکار دا دی چې دوو سړیو د پرا یوې ښځې برابر حساب دی ځکه سړی مزدوري کوي شي خواري کوي شي ښځه خو مزدوري نه شي کوي او الله په خد دو خدو تا ایسا ور کړی دی او ناری نه ایسا ور سره برابر کړی کما عقل چلاول ہے نو ما بدا یلو د الله د کتاب مخالفت مکړو چې خزه د پرای دوی سی دی سړی د پرای وای ساری وی دا چې ده کنه دی وی جی بالکل دا چې ده وی زوین چې خزه د پرا دو خدو د پرای وای ساده ناری نه سره برابر خو قرآن کی دی کنا دا خبره خو عقل نه خلاف ہونے معلومی گی کنا کما عقل بنے عمل کولے خدا مسلم مکڑی ہے وی خاجی وی بلا خبر ہوا را جعفر صادق صاحب تا خلقو بدگمانا کڑے خو زدات سڑے نیم وی متیاز زیادت پالی تی دی کامانی زیادت پالی تا دی دو جعفر صادق رحمہ اللہ اور تویرو چھے متیازې زیاتې پدې دي وای چې متیازې ورځې کې څه ځلته حل کړي عقل خو الله ورکړه او ډېر مضبوط کړي وای متیازې خو ډېرې کړي وای څه ځلته غسل ورځنه حل کړي وای یو ځل غسل هم نه کوي ورځ وای مانی مانی نه وای مانی نه حل غسل کوي وای کما عقل نه کار خسته کنه ما ویل چې په متیازو غسل لازمی گی او پا منی نا لازمی گی زکا منی که خو اختلاف تے سو کوئی چه پاک دے چچا کانا چه کسی میں چه کئی خبر وانی پوشی که پینش وی خاجی بلتا پوز در زنا کام پا عباداتو کے موز اہم عبادات تے کروجا اہم آدے جعفر صادق سے برتیلو چه موز اہم عبادات روجے نا موز اہم پایګم سلام وای خاجی خذا چې نفاس کې خیس کې محوري مرض کې مونږ قضا کی او روزان قضا کی نو مونز هم عبادت دی کنه پکار نده چه دا مونز را گرزول روژه ما را گرزول و حالان که روژه را گرزول شتا او مونز را گرزول نیشتا دی پا محواری ما راست خدو پا دی مسئله با نزان پایو که کل منزونا میاشته والا ما راست که پاتشی غر گرزول نیشتا دی ها نگو نگره گه او چه روژه کزاشی روزه بنه کو نگره نفاس که بچه اوشی چلوه خورزه مون نکی مثلا والے دکه چه اللہ رب العالمین دا خبره کردی ده دا حدیثو که شریعت که دا خبره ده چه روژه را گرزاو مونز مرا گرزاو ولی دا مونز در زیاد ته لاس اوردو که دل منزونه جوڑی گی خضا غریب او دا سرنگی را گرزه روژه خوی اتو روژی وی خوا وی سرنگی دا چه خبره ده کنوی آو وی بل خبره تا پوست کن پیگم سلیمان دا چه سو خبرو نشاندهی جعفر صادق صاحب تاوکا علماء فرمائی چه جعفر صادق صاحب راپورتا شو امام ابو حنیفه پا دی تندی خپل اگا صافی که چه ما تا خوچا غلط خبر کریه نو صاحبانو تا استباز غلط خبر خلقی چه اپلن که دا نمانی دنگره دا نمانی که پینش لگ دماغ کلاو که لگ که نا مجلس که نا تپوس خوگا چه دا شش تاوکا نیشتا دی آسه پر پیگنده که امام ابو حنیفه خلقو بدنام کرده و بل تپوسی اردنا ہوگا جعفر صادق صاحب دخپے والا لاندے طرف تا بالمزیگی موزے والا کا پاس طرف تا بالمزیگی وی جی لاندے طرف تا بالمزیگی دیکھا اگر بنے گرزی سڑے وی ماسا کنزے بنے کی گی وی ماسا پاس طرف بنے کی گی آکل داوئی چی ماسا لاندے طرف ناوشی دیکھا تا بالمزیگی لاندے زی پاس خونے بالمزیگی کما آکل ناکار خستے ما بدا حکم کردے چی موزے بنے وہ ماسا لاندے طرف نکے پاس طرف نے بنکے د امام جعفر صادق رحمه الله لوی مجتهد و غانس معمولی سړی خو نه دی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کله کڅا پی کې قربان قربان د تا عقل نه او د تا علم نه نن خلق لګیا د امام ابو حنیفه په پرپګنده کې ها و امام ابو حنیفه په څه پیدا مړه پیګم سره امام ابو حنیفه په څه پیدا تا په یې و امام ابو حنیفه نه پیږي علماء فرمائی امام مالک رحمت اللہ علیہ کوئی قسم دے امام ابو حنیفہ کا در تویلو کا نچے دا ستنی دا لرگی والا ستنی نے در تویلو چھے سرو ذرو ستنی دے پا دی با دومرا دلیل کے امکی کا نا چھے دا ستنی با دا لرگی والا در سرو ذرو ثابت ایتا دا پرا دومرا اکل و دومرا علم اللہ وار کردے دے اور تلہ گیا ہے میں مجتہدین اپسے گڑے بڑے خبر ہے کہ اللہ دا تحریتو کا قربانی لوی لوی قربانی کړی دی ها دا چې نه دی چې تبستا دا وڑاونه خلل دی او د سره غټه خبره خلل نه روي بوسه لکه سوچ کوا فکر کوا ها پېښه مساله ون خاجی بلا مساله ذکر کړي ان لله خاجه امراشوا سړی مرش خاجه ولکم نسو ما ترک ازواجکم تاسو د پرې خوندانو نیم اغا مال دی چې بیان رستاسو آئی های خزا مڑا شوا سڑے ایک مزا دیوان مڑا شید اچھے بے وقت تین کیا اللہ دا خیر ہوگی نو دیر سڑی تا تکلیفی ہا دا کمو خالگو چی خزی مڈیشی کنا او بیا شون زندگی ہوتا دیر ساختی ہا زکا چی لور نندرور دا عزت خیزمت آغا شون تا نگوی لکا کمی زڑے کول خان زړه خیر خواشه زړه بدخوما کېږه فرمان دی بکې بیا ولکم نسو ماترکم اسواجکم الله د مت ایمان سره مرګ راوړي تاسو ته پرا اے خوندانو نیم هغه مال دی چې پر خدلې بیبیان تاسو علم یې کله نه ولادون کچری نوی دی بیبیان پر بچې زینوی خزه د مړه شوا د تا زینشت د خزه زې فاین کان له هن ولادون ګورا خزا دمڑا شوا تا دا پر بچه نوی خوا تا زین لور نشتا دی که بچه وی بیا بیا لوی دیکا در تا ملوی گی خوا فا این کانا لحن والد کچری دیو دا پر بچه وی فلکم روبو او خواندان تاس دا پر چلور مئیسا مال با چلوری سی شی دری سی با دا بچی شی ایوا ایسا با دا خواند شی گورا خواند سورا زراوار دی خزی بنه وچه بچه وی خواند لارڈ سلورمی سیتا مما ترکنا مما دی وصیتن دا هغه مال نه چې پر خدلې دي خزو پاس توصیت کولو نه چې وصیت کوي په دې سره یا پاس ته قرض لرنه ورونه خزا مړ شو ها الی دوب خجنت الفردوسی د الله نصیب کې ها و ساړای مړ شه هاي هاي خزا کوند پاتې شو دې پر سره مال دې بچی نشته دي به چلوري سي صاحب خزه ته ملو شي درې سه به د خاوند میراث خور وتا اپړنګون چې کوم پاتې غته به ملو شي ها ولهن الربوم ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی خزو د پرا چلور مایسا ده داغه مال نه چپره خدلې وی تاسو کچری نه وی تاسو د پرا بچه کچری وی تاسو د پرا بچه دیو د پرا تمایسا ده دکې وار کا تمیسه تا ها ته بدل خاون شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ها او وګورات فین کان لکم ولدون کچری وی تاسو د پرا بچه فلحن سمونو دی مین دو دو پرا تم ایسا دے داغے مالنا چپر خودری تاسو پاس تا وسیعت نا چی وسیعت کوئی پدی سرا پاس تا کر دینا خاجی بلا مسالہ کے ساڑے دی میرات شا میرات کی اولاد شتا نی فروخ شتا نی اصول شتا دیتے لکی گی میرات و اینکان رجلون یو رسو کلالا آکچر ساڑے وی چپ میراث سره وړي شي کلالتان میراث ني اصول شته ني فروش شته میراث اويم راتو میراث شوا میراث اصول فروغ نشتا وله اخون صرف دي پر اخي اخيافي وي ها مور طرف نه يورور شتا يه خور شتا خو اخيافي مور طرف نه دي بیا بچا کوي فد كل واحد من وسدسم هاریو د دې دواړو پرا اسو د سوش پیغام عیسی خور او دورور اخیافی د شپګم عیسی به خلیخه به په تقسیمای او نورا عیسی د میراث خورو ده فاین کانو اکثر من ذالیکا کچری وی دی زیات دینا دیونا ایونا زیات وی مثلا دوا ورونوی دوه خوین دی مثلا یا خور وروری نو فهم شرکا او فسولس مال بدری سی شیخا دوی سی به میراث خوروشی درې می سی کې ودا خور ورور شریک ممبا دیوسیت نیو صابیا او دین غیر مزارن کونو غیر مزارن شی چې نظر رسون کې په حال کې دل استاد نظر رسون کې وصیت من الله دا حکم دې طرف تعالی نه پدی اعمال وکا ها الله حکم دې ها والله علیم حلیم علائم والا دے حلیم صبرناک تے کمیراس کے در گڑ بڑو کو صبرناک تے خواہ خو بیا بو ایساب کی تلکا خدود اللہ دا پولی دا اللہ دی احکام دا اللہ دی بشارت آسوک چتا بیدریو کی دا اللہ آدر رسول دا اللہ دا خلو کی دل جنتون تا چی بیگی بلان انہرنا امیشہ بی پدی کے دا بارے لوئے دے ذالک الفوز العظیم بارے لوئے دے تخفیف اخروی ومن یاس اللہ و رسول آسوک چنا فرمانیو کی دا اللہ و دا رسول بل انکار فا انکار کولو سراخان انکاریو کر ویتعد خدودہو تجوزو کی دا خدود دا اللہ نام یدخلہ نارن عظیمہ نارن کے تنوین تعظیم دا پردے داخلیو بدیلر اللہ ورطا لوئی ورطا خالدن فیا امیشہ بیو پدی کے او خدا منکر د پر غورا ها چې منکر شې د دې حکمونو نه کافر شې مرتد شې کنه همیشه به جهنمی او کچره منکر نوی خو میراث نه ور کوي نو غورا خلود نه مراد بیا طول مقصد ده را زمانہ به جهنم کی ها چې میراث صحیح ور نه کی بیا بر وځي کوم مسلمان وی ها خو سزا ورته را ملويږي ها الله اکبر ولهو عذاب مهین عادی پر عذاب دے مهین در اسوا کولو ذلیل کولو والا ها کله چ کافر وی ها ان منکر وی پیغمبر صلی الله علیه و آله ولاتی اتین الفاحشه وم حکم صد باب الفحشه صدو باب الفحشه د بے حیائی دروازه بندی ها دروازه بندی د بے حیائی والا الله اکبر ولاتی اتین الفاحشه آغا خزے چی غارت للو کی بے حیا کرتا من نسائے کوم خو خزو دستا سنا چی غا مسلمانان خزی دی مثلا من نسائے کوم کے تاسو خزے انہی مسلمانان وینزے ورزن خاریجی دی خا کوین زوی خادمه وی داسې غلطی وکي عادي حکم کې نه دی هغه بل حکم دی غلط بره نو کله چې داسې وکي فاستشهدوا علیهن اربعه منکم گواهانو نیسی پا دیو بنی چلور دستاسو نا چه مسلمانان گواهان وی شریعت سره برابر وی منافقین جسوسانو بچی نوی چه خلق اپمانس کی بدیو جوڑه ای خوا بدیو والا نوی آچه للو پنجو نوی خوا دا چه للو پنجو خلقو دلستا تبایی وشوی خوا پر پیگنڈی وگی چه پلن کیا دا چه پلن کی دا چه شوی خدا دا اخلا دا هر سڑی خبر اما مانا خوا بیا تباکی گی بربا دے گی خوا من کوم دستاسو نا صحیح مسلمان وی نو فا این شهیدو کدی چلورو کسانو گوائی وکا پا غلطی دا خزی بنده چه دا چه مخامخ مسرکا تلی دی کنا نو فا امسی کو هن داول خوکمو خا نو بیا تاسو باند که دا خزی فی البیوت پا کورونو که جیل که باند که کور که باند که حتی یتوفا هن الموتو چه وفاد کی دیو لارا مارگ جیل که بند که چه مارگ و تراشی و بس مراش خلاش شی وردن آن او یجال الله لهن سبیلا یا وگر زوی اللہ تعالی دیو دو پر لار دخلصی سل لار ورطا برابارا کی آغا لار بیا برابارا شوا که غیر شدی شداوی صورت نور کے نو سل دوری دی ها ودی نوی سل دوری بوی آکا ودیوی نوبیع برا جم کوی ها پہنگم سلی بنا دا لیار اللہ پاک بیو خلا دا پا ابتدا کیو ها خو گورا چلور گواهان بوی ها ایو گوائی نچلی گی دو نچلی گی درو نچلی گی چلور بوی ها پہنگم سلی بنا چلور دا چلورو گواهانو که حکمت سده آریوشی که دوا گواهان دی ای آریوشی که دوا گواهان دی شریعت ولی خاصره او پا دی معامله که چلور گواهان دی دا ولی زکا چه دا دو کسانو کار دی خواه دا خز یو دا سڑی کار دی نو چلور گواهان زکا دی چه دا دوا پا یوشو دوا پا بلیشو ها زکا چلور گواهان دی مولانا فضل رحمان مراد آباد مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ دیر لوئی سڑے تر شوئے دے غدا نکتا ذکر کری رہے ہاں پیگم سلیمان خاجی نو دا دروازہ دا صد باب الفخشا رہے ہاں نو گورا شیعت کے دیر عجیب حکم دے ہاں خز دا پر پردہ چی پردہ کئی سو کی نگوری نو آغا سر تعلق جوڑاول در مشکل ہوئی ہاں مخی پٹری سے پتا لگی ہاں خاجی یوا خبر شوا اول خو پردہ شوا بالفرض و تقدیر چے پردے کے دے زندگی تیرے او بیا دی سر سوک تعلق جوڑی او بیا غبن چالور گواہان کمی گی کنا دا دیر اللہ ری خبر رہے ہاں دا دیر اگران کی سالے کچھ بیا پابندی نوی چنوی نو بیا کسی ایسا نیدی و بیا چلور گواهانو را غندول دانده را گرانا مشکل خبر ریخا دیده واجه نا انسان در کیمتی شده د انسان احترام و عزت اللہ پاک در سدیخا چه گورا دا سده تیر شیو تر داز داز داز دزون اور بنه ہوگی وی وی اللہ کچا ہے خج بنه سده مرد اللہ تا تا حدیتو کا در غلط کار دو کا حتا دلیل گود در سرنشتا بی دلیل کار دو بے دلیل اکوار دو پیگم سلیوان اللہ اکبر سڑے کی ماتی دے انسان کی ماتی دے دا چی بی کی مات تطریقے سرے ما مرغی پشنط دزن اور بنے ما کوا پیگم سلیوان یو احکار زنور پشنط دز ما کوا لگ سوچو کا فکرو کا اللہ دے مو تاسو پردہ و ستی خواد طول مسلمانوں نو پردہ دال ایوہ مسئلہ شو اللہ زانی لیکا دا پرد صد باب الفخشا واللہ زن اغدوا کسا بعضی ہوئی چی دا خزا و سڑے مراد دی دو نرینہ مراد دی اغد نرینہ قومی لوت عمال کئی خواہ سڑے مراد دی پا دنیا دا چی الله رب العالمین د موتا سو باندې رحم وکي. نبی علیہ السلام فرمایي چې زه خپل قوم باندې او مات باندې سخت ويرېږم ها د عمل د قوم د لوط علیہ السلام نه ځکه چې ګرځي نه سفر دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله اکبر. خو بیا ګوره والذین یاتیان منکم آکا دوا کسان چرتل فاحشتا منکم د نفازو ما تکلیف ورکی دی دواړو لران تکلیف ورکی دی دواړو لران تکلیف ورکی ها ګوره تکلیف ورکی دا یو مجمل غن ذکر دی ها سلام. امام شفیع رحمۃ اللہ علیہ خدا مسلک ته ها اوی چې شدی شداوی رجمی وکیا ها او کا غیر شدی شداوی په دوروی بووے سل دوری بووے ها پیغمبر صلی الله علیه حاجی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ اوی چې دې پر حد مقرر نه دی دې پر تعذیر دی ها فازوهما قران ذکر کړی تکلیف ورګه او تکلیف ور کول بیا کلا قتل تا ور رسیدي ها پیغمبر صلی الله علیه باځه وی چې غر نه برو ورځي ها غر سار نه و رو ورځي غر نه چرو ورځي ها کون یو شتونه صح کار دی ها پدره دیوال بور باندې ور دکا کې ها پیغمبر صلی الله علیه دا چې نورې سیزاګان ذکر دی ها سختي سیزاګان دی ها پیغمبر صلی الله علیه او د صحابه په دور کې دا کیسې شوې دي بعضه کسان بیا قتل شوې دي بعضه کړایو کې سزا ولې شوې سختي سزا غونې ورته ملو دي فاین تابا کچری توبه وبستا ها مخکې د نیولو نه توبه وبستا دا نه چې وینه سی بیا توبه نه قبلي توبه قبول ده حد نه معاف کیږي ها او بس پټه ونه کار وشه ته به ویستا ګنانه واسلام پغلې کار وشه کنه غلې خلکې بچو بچې کې غلې خلاصي فاین تابا واسلا فارزو رازو کې انومان د تکلیف تدې دواړو نه یا خدا چې ګوره کله چې حاضر باندې جریشي تو به ویستا حد جریشا پدورو والے شو غره یو کمر نو ورزول بچ پیغمبر صلی الله علیه نو بیا اور پس اورستا پر پیغان دی ماکا او پی غرونا اور تماکا و مانا چا پلان کیجه کتا دا چکړو دینګ بس وشو خبره ختم شو ها دا پی غرونا چې کوم سړی کوي کنه دا ډیر د اوس سړی ها بس وشه وشه ختم تو به ویستا ماملا لوړا بیا ورسته اور سی ڈیو مارنا کا طول مری اور تما یاد آوا ہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبر اخر کا اللہ فرمائی فارزو عنہما نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ماعز رضی اللہ تعالی عنہ حج بن خپشو کنو خپا ماعز صاحب نا غلطی شوی وا نو بیا کله چې الله خپل اقرار کړو غلطی شوی وا او بیا کله چې په کون یو رجم کول کنه نو کون یو تکلیف یې برداشت نه کوي دا نور ورسې منډې والے ورسې بیا غیر کړي تو فرمایي چې پر خلې هم وسړیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاسو غرونو کې خل نه پرېږه پر بس لوړ وخت ہے پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه په سچا ته خبره وکاو راستا نبی علیہ السلام سخت خپاشه ما هغه بس توبه وېستا کنه او سر باندې احکام نفیس شو ها پایګه مسلې باندې هغه باندې حکم نه فیشه بس نور خبره ما کا ها الله اکبر هم درنګي خامید رضی الله تعالی عنها صحابیه وا غلطی شوی وا خپل اقرار کړو کله چې هغه باندې حد نه فیشه ورستا بیا څه کا سونو خبره کوله نبی علی السلام پایګه مسلې باندې الله اکبر ان الله کانا تواب الرحیم یقینا الله توبه قبل ان کرے رحیم رحم کو ان کرے تواب چه زر زر پخلا کیږي ها خپا کیږي نا مروری کی نا موتا پشانتا یو ځله شاګرد غلطي وکي بچي غلطي وکي معافي دوین ځله بیا ځنه مراوار وی الله مراوريږي نه چونه ها انما یقینن تو له ونه ترغیب ال توبه الله لو انما توبه تو یقینن توبه علالله لازم دی پالله باندې قبل اول دی په الزام تفضل سره د پردا او کسان چې عملو کیه سو آباد به جهالت په نه پوي سره اګورا اریو ګناګار له ها مجاهد وای اریو ګناګار چې ګنا کی دا جاهل دی ثم یتوبون من قریب بیا توبه او بس از دینا ها ان قبل الغرغره مخکې د غرغره نن ځن کدان مخکې توبه وشي تکه باندې قبلی فولای که توب الله علی ایمان دا کسان چی دی رجوبو که رحمو که اللہ پا دیو بنی وکان من حکیمہ علم والا حکمت والا زجر دے دا پرد سرد تخویف اخروی توبا خو قبلی خویات ستا زنکادان وقت که توبا نکبلی ایک تا تو گرے توبا نکبلی ولیشت توبتو نکبلیگی توبہ نشت دی توبہ دو پردہ کسان چی عملونو کی بعد الیل موت تر مارک پرے حتی تر دی پرے عمل کئی بعد عمل کئی ملیہ ٹیٹا شی خو بس خار زور شی خو خپل عادت ننمانی کیی ہاں پہنگو سالے بند ذرا حدو مول موت چی حضیر شیو دو دیو تازباب دو مارگ نو قال دیوی این آن یا اللہ زو وست توبه نه کوي ها وست دا مارګ دی مری تر حتل وی وللذین یموتون حال دني چې په حالت کفر کی توبه نه کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم اولایک مذاب دی مودیو پر عذاب دردناک عذاب مورته تیار کړی دی پیګی تلوا اګورا کچره توبه قبلې ده نو د فرعون به قبول شي او ځن کدان کې تاسو د فرعون ها وای د ظالم په یذن چې ولا سمسي پارا یو ولا نوې نمبر آیات بات پر یذنه کړي دی خاله پر یذنه قبول نکو ها ځن کدان کې ډېر پر یذنه کوي خو نه قبلېږي ځن کدان نه مخ کې توبه وواسه وګورا دا فرعون پر یدونه وګرا ها زنکدان په وخت کې الله پاک د دې توبه قبول نه کا ها وګرا وجاوز نبی بنی اسرائیل البحر دا بدماش شو علاقه کې خو خود نه پرېخلو بنی اسرائیل چې دریاب کې نه پرېخلو ها دریاب نه اور اخترت کو ها نی غرونو کې پرېخلی نی غرونو د دریابونو کې ها نی پرېخلو ور پسیو دا د باطل پرستو کار دی ها ننم کافر چه زور عمومی پا دی غارون و اسمتونو که مسلمان نپرے گدی ہاں وسی نپرے گدی مخیم نپرے گدی جاوز نبی بنی اسرائیل البحرہ آپ پوری بستو منگا بنی اسرائیل دریاب نام فا ادبا آہم فرعونو ورپسے ہو دیو پسے فرعون و جنودو لاخ کردے چی دوا جنا سرکشی دوا جنا او دا تجاوز دوا جنا نا بدمشی کا ولا بدماش و فرعون ها نی پرخل چې زیاته اور سرنا وکړه غریبان خلکو او بدماش اته غریب سلنه پرګری ها الله اکبر دا بدماش وګړه پوزیشن حتی اذا ادرکه الغرق کلچه غیر کدل راغر کیدلو دی مریته او برا وخته کنه مریتا سی دی مریته او برا وخته حالا دو فرعون ویرو پویش چوز غر که گم آمن تو ماد و گورا خان کاری سیب چه دایات تلاوت کئی کنا در زور ور کئی خان آمن تو ما ایمان روڑے دے انہو شاندہ دے لا الہ بل ماد لا بنی چو سپر ماد نہ دیکھ رہے ہاں لا بنی چاو سپر مد نه لیکره د فرعون مدنه وګره پریه دنا لا ای های بدماشه بدمشی کولا کنه موسی سره د مقابله کوله حق پرستو سره حق پرستو سره چې مقابله کوي الله بده نشته نه بود کوي صفر بټا صفر بده کوي ها لا اله نشته دی بل اله بل معبود بل حجت را مشکل کشا الا الذي الذي بنه اوسه پورې چمار نه دی کړه ها قران کې وګوره چې الذي بنه ماتشتا پریادی کړه الا الذي کوس کوزه گا اور پسې کاری سے ابتدا کاری سے سرنګي ها مگر هاغه ما سے ودا غزات نا امانت به چه مان روړې پدی باندې بنو اسرائیل وګورا دی باندې مات کړه آغا ذات چه مان راو رے پدی بنے بنی اسرائیلو دا موسیٰ علیہ السلام کام چه چا بنے اللہ زمانم کیپتیانو پا دے مان راو رے ہوگا کیپتیانو والا خدای ناغا خود زیم آوئی چه زیم وانا من المسلمین زدہ تابیدارونے ایمان مان راو رے دے اکی دامن پتا دے اعلانشتا تابیدار این ظاہری کی انشاءاللہ تا حکم خلاف ارزی بنا کاؤں الله اور پر ازړه زهیر نشه الله بدماش بچی ده پرواله به زه توبه وبستا مخکه توبه نه ایستګم الله اور تو فرمایلو الان اوسکه ایمان راوړې وقدا سیتا یقینا تا بدمشی کړیو انا فرمانی قابلو مخکه د دینا موسی خود کلی کې خود نه پرخل چې دریاب تامر پر سراغله دریاب تندن ټوب کور پسې وکنت من المفسدين تد فساد کوونکو ناوي دا لوی فسادی دي چې حق خلاف کوي ها لوی مفسد دي ها چې د الله د دین حق خلاف کوي وی وو استقبال پوزیشن ګرا فالیومان نجی کا نن ورځې مونږه نجات درکوم به بدن کا بدن دستا یا نو نجی کا ها او چت بیا یم په بو باندې یا په چت زید غرزوم بدن ته د نجات ورغو دا نور ټول غارک شو او فرعون چې وکړه سره مردار شو نو په دې وبو باندې دا تور شکل د روانو قتلنده کنا فرعون دا تور مخه چې ده کنا دا پاجایبګر کې اوسم پروت ده ها خالګي فیسبوک کې ګوري ها را شان تخلی نستی ده ها موسیٰ خلاف ورزی تا کولا آلہ دا زلیل کا یادا چی پوچھا غرزاون یوی چی غرزاون چیوی غرزاون ننی خلگوری ولی لتکون لمن خلفک آیا دید پرا چی شیط آغا چا دا پرا چی تانا ورست رازی کنا درتلون کی اولاد دا پرا آیت نشانا شے وسن نشانا دا عبرت تے کنا وَإِنَّ كَثِيرًا یو فرعون نه دی دا فرعون بچی ډیر دی الله فرمایي وَإِنَّ كَثِيرًا یقینا فرعون پشانتا مینن ناس د خلکو نه ان آیاتنا د دلیل او د قدرت زمانہ لا غافلون خبره فرعون بچی ډیر دی ها انا پويږي الله د پوي کنه نو دا فرعون تو با قبول نه خاجی الله رب العالمین دې مو تاسو ته عمل کولو توفیق نصیب کړي ها څنګه مثال باندې خاجی کور اورغا یا ایو الذین آمنوا لا یحل لكم ان ترثوا النساء بیٹری خو خرابې شوې کنه الله رب العالمین دې خیر وکړي نو لا صبحجو پر دار سوکو یا یوله سو پر بیا بجلی نشتا کنه نشتا کنه یوله سو نباد بیا بجلی بیا به در شروع کن درس پکون خان بیٹری خراب شی الله پاک ته خیر وکي خاجی یا یوله زنا منو اتم حکم ادم ویرا سن نساء خزونه په زور میراث یو نسه ها او خاجه په میراث کې یو نسه چې تا خزه میراث وګنه خاوند دی مرشه او لواری یی چې دا د مې میراث ته په زور بزنه کا اخر سره کوم تا فلاریم نشی کوي حدا تا میراث کې نه دی مال مطال میراث ته او تا وای چې کوم ځکه ور کوم او یې په خپل په نکاح کوم نه دغه مرزي لخوا هغه مرزي کتا سر نکاح کې ټیک ټیک نه بل ځکه بګي میراث کې تنشه وړه چې تو یو جدا د مو میراث ته وځنه دا مسله دا ډېډې غوګ نه وباسه الله اکبر دا د الله حکم دی وګوره په یې مسله و عبد الله ابن عباس چې کله به سړی مړ شي کنه نو د سړی ولا ورسان چې و هغه به دا ویلو چې دا خزه د موده موده دی حقدار یو کا خوخه وې نو په نکاح یې بوښتا کا خوخه نه وې نو بل چا باندې بخار څخه په نکاح یې بوړګه ها په یې مسله نو دا یاد الله نازل کې چې دا ما کا وا ها سرګان حکم دی وا پښتنو دا چې ونه کو ها خاوند دی مرش خځه ته اختیار دی کتا سره نکاح کی ټیټ دی پردا پټی کتا سره نه کوي بل ځکه نکاح کوي او ته اجازه ته ها وکم مال دولت ته پیسې دی جیداد دی مثلا ماهر دی اته ورنه شخص ته ها یا ایو الذین آمنو او ایمان والو او مومنانو خبردار تخو مومن یې تخو مسلمان یې خبردار لا یحل لکم د دې جهستا سره پر انتر سنیسا چی یو سے خضو لرا کرحن یو سے پا میراس را خض کرحن پا زور بندے خض پا میراس کیو سجدہ دا ما میراس دے یا تاسو یو سے میراس تا خضو نا کرحن پا زور خض نا پا زور میراس کفزا کی سنوار گے ہاں بلا خبر اکی وَلَا تَعْزُلُونَا مَا تَنگَوَئِ دیو لران خض ما تنگوائی خان خدا چیڑی را تنگی کنا نو بیا اولتے کئی بیا منڈا کئی چار ترتے کڑی خدا تنگوالو کو ششما کوا بیا بارماند کئی وَلَا تَعْزُلُ هُنَّا مَا تَنگوئی خدا خدا دیرے مَا تَنگو یا خدا خطاب دے ازواجو تا خواندانو تا و خواندانو خدا مَا تَنگو لِتَزْحَبُو چه تنگوه تنگوه نو غریب مجبوره شی او بیاور تویه چه خاجی چه زندگی نتیری گی نو ما تا خپل مهر را واپس کوا تا چه دا چه ما کوا می تنگوه گر انکا خپلا غلطی ورکی زندگی در سرن تیری بیا تور تیلی شی تیک تی خوشی ابدکم خود دا مطالبه بمانه ما تنگوه خاجی لی تزهبو چه واخلی بے باز ما تے تو مہن باز اغا مہر یا پیسے چے تاسو ور کڑی وی دیو لرا ہاں ار وقت تنگے ر تنگے ابوی چے مان تنگا وسڑی اپ شد نن نن تیم نہ تیرون سم صحیح گے او تو دا مطلب ایش دا میراث دا ار شہر تا پوتی شی دا سے ما کوا یارا دا خذ سمر لحاظ ہو کدی صورت کے اللہ رب العالمین ہاں اللہ اکبر خا ہاں کا خزانہ فرمانا وی نو بیا بیل کی سارے الا ان یاتینا بفاحشه مبینہ مگر چرتللو کی دا خزے په فاحشه به حیا کر سره مبینہ چې غت سرغان به حیا کر وی به حیا کر څه مطلب یعنی نشوز وکي نافرمانی وکي به حیا کر نه دي کې نافرمانی د خاون دی ها سرکش خزر خوان نفرمانی که اروخت خبره نوانی چه خوان در تویی چه چه راکا نو دیور تاو بره روڑی فیگه مسلی من خبره نوانی اروخت سوالو نکی و تا ارشی که سوال کی دا چه زندگی رو را نتیری گی نفرمانا شوی نفرمانا وزان نگیلا کوا قرآن ماو تا تا سباک خی خزو تا خی سڑیو تا خی ها خزه تان سبق خی خزه نفرمانی ما کوا خوانده ظلم ما کوا تنگول ما کوا ار دوارو لی خواست سدی که نسدی اللہ پاک خزان دا اللہ بنده ده سرین دا اللہ بنده بیا دوباره ورطایی خواندانو خزه ما تنگوی ولا تازولو هننا و خواندانو خزه ما تنگوی بیا چکوی و عاشرو هننا بالمعروف زندگی تروی ورسران بالمعروف پخی طریقه سران خی طریقے سر جوند ور سر تیراوا خا طریقہ ور سر استعمال نرمی کوا خج تم نرمی کوا سڑیا تم نرمی کوا جوند بد خستاوی کنه غری پر دښمنی شي نو بیا ډرا زندگی باداله ډرا باداله چته اور ته بوم غونې نوسته یو غټکه دې بوم غونې نوسته بل غټکه عمر چین لگاولی او داس تا تیار او نو بس لاړه زندگی لاړه تبا برباد شو خاجی خاوندانو خذ سره خاص زندگی تراو کچره تاسو بادګنې دې اخلاق یې نه برابر ات کې لگا سستوي وایګم زلېونه نو ګورا صبر ورته لګو کا ها لګ صبر ورته وکا ځم باندې پیریان مارا والا چته یو دوه درې ورته یار شه دړه کې بچي خاتمه کې نه نه کتا سو بد غنې خوندانو د دې خزونه یو شه فعسا امید دې امید ان تکر وشيان چتا سو بد غنې یو شه فی خیرن کثیر اللہ پدی کی خیرن کثیرن خیر دے رہا باز وقت کے تا تا خزی و خبر آو کی تا بنے بادر آو شیخا کی دے شیخا کے دیر خیر وی او یقینی خبر آ دے چی باز خبر آو کے دیر لو خیر وی اللہ پاکتی متعمال کرو توفیق نصیب یا خزی چرے قربان قربان اللہ دا جوان دے اللہ رہا اللہ رب العالمین دے سرار مننا پورا کا درویشا درویشا ملنگا اللہ دزبار من نپوراک خاجی امید دے پاس امید دے چه تاسو بادگنی وشے وگرزوی اللہ تعالیٰ پدی که خیرن کسی را خیر دیر شکریہ شکریہ پویگی مسئلے بندی گورا بعض وقت کے خزے اخلاق بکار ہوئی او سڑے برداشت گئی پدی بن سڑی تا اجر مظہر مرزا جان جانان رحمت اللہ علیہ رختیا جانان ہو جانان ہو ڈر لو علم تر شو رہے ہاں نو هغه خزر ډرا بد اخلاق او دا ولی و ها لوی عالم او بزرگ و ولی و لوی پیر و ها حق پرست پیر خو خزر ډرا بد اخلاق نو کسان در تکړیو یو اورځي چې دا مرید راغړو دروازه ټکول یو نو مرید سخته بی عزتی وکا دا دروازه دی او دا مریدان دی او ټک ټک ته روان شو ډرا خپا و ها و یرا والله صدا د ما خزر دې مولر پرا دې سره مو ډېر سخوال تکاول کول روان دی واپس در خپا دی غریب وی ما خو سخت بی عزتی وشو استاس کور تر اغلیم ما بی عزتی وشو لاره که پا مخ بانی مظهری مرزا جان جانان را اغلی آه لوی تونبه را خسته در لرگی و علا خان وی چر تطلوی و علا که از غرط لانو خزه پر لرگی را اوڈونو خزه سپینه گوته ناس پیده و دیور تر لرگی را اوڈو خان پیگم سلیم خاجی لرگی را وی خیر دے څنګه وی جی راغله او ملاقات دعا ده پر راغله او تنن دعا وخته ملاقات پیر صاحب استاد جی خو پدی رات وی ترنګه او مړه دروازه وټا کوله خو بس دا کلر باندې خبر کا ها کلر پر او خنداول وی خبر اورا حپکه گما تو سره نن کومه سره شپاورې زنده چلګیا دې ټختوک د کیار واخا خو زه صبر کوم دا ولایات او دا درجات ما ته لاره کړی د خزه د وجره کړی ها دا خزه ما د دا خبره کای کای کای زیاده زورل کای زور دا صبر کوم دا لوی مرتبه دا علم علامه تندې د وجنه را کړی نو پښتونه کله کله خزه تان صبر کا سی کو تاک ته وایي کنه ډنګا ورته تیتا وا خو پختون دا چه تا برداشت که یرا پختون نا برداشت که یرا کلا کلا دا بنای غور مرو کی که نا هون صبر ارتا که واقع او بلا خبره بلا یو خبر ارتا وکم بعضی خزی بد اخلاک وی تیزی وی که نا خود دا چه اولاد اللہ پاکوار کی چه مزاری ها نیوی خواه مزاریانو پشان تا اولاد صدر کی بدا خاله کنا سړیا پرګره بس تخ تخ کی خپل کار وکي د بچیو ته خو ګره علیمان شو شیخان شو مفتیان شو حافظان شو کریان شو دی تا وګره دی پیشون الله پاک مزاریان پیدا وکړو نه پیشو خپل کار کی منګیږي خاطر پر تم منګ منکی ل پرګره ها مزاریان ورته پیدا وشو بچی د تو ګره د المسید وګره پیګم دا چې ډیری کی سیدی مړه ها پیګم زلیو الله دا عمل کولو توفیق نصیب خاګورا یو بل مصلا کوي ها خځه نه ډیر تنگ شوې سارا د سړی بچی نه دی کنه سارا څه گزارانه کوي او تا را دا وکړه چې را دا بدلوم دا طلاق ورکوم بل نوې خځه کوم نو دا یو خبره ده کدا ډیر بد اخلاق دی کنه خودی سره زیاته ونه کې کوم مہر دی کوم مال دی غور زنه ایثار نه کوي چې ته فقیر په شان ته یو بس طلاق چه پاتیشی نا نا دا کوم دا سمنونه دی چدی چدی دا ټول باورتاور که دا مساله که و این اردتم دا رد که پر اسم جاہلیت بند جاہلان چه طریقه و خجه تیب طلاق وار که وی بباستا هی چی بناور که ودو اللہ وی چی جاہلانو کار بنا که پختونا جاہل کارو نکی وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ بِالطَّلَاقِ کچره تاسو را دا کوي خوندانو بدلاول د یوې خځې په طلاق سره مکان زوجین په زیاده بلې خځې باندې مطلب تراواله د طلاق کې وَأَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ ورکړی تاسو یو د دې خځو ته کینتارن مال کثیر لوی خزانه سره سپیند ورکړی دی ها مہر کې ډبل بیډ تور پر کړی دی الماری دی لوخی دی سونه دی چپل دی کپڑی دی ډیر شیونه دی یو دمر ته خستی دی میخه ده خستی دی یو اوزا ګډه دمر ته خستی دی په یو سالې باندې یو وړو کې غنی موټر کې دمر ته خسته دی او خو یو بنگل نه اسلام آباد کې ورته خستی دی کیډیه کې ای بٹ آباد کې حیات آباد کې بنگل ورته خستی الله فرمایي دا ټول شینا فلا تاخذو منه شیئا نبا خلو د دینا څه دا کوم شی ورکړه دې شیئن بزا کې ورته ا ټول بور تک ګوډ ایټر کو نه ډا کې وار بکې وتا هو بیا الله فرمای ا اتاخذونه او خوندانو تاسو اخلو د مال دولت د دې خزینه اتا خزونهو بہتانن پنا حق سرا و اسم مبین پا گناہ کارا سرا بہتانن پنا حق بہتان تا بہتان زد تکے لیشی چا پنا حق بنی تر لیشی گن تم پنا حق بنی مال ارزنا وقت مہر و پا گناہ ظاہر سرا دا چرگان دا گناہ دے دا بہتان دے نینا حق دے و دمو تاسو سرنگی چل گئی خزی تا چی طلاق ورگی طلبہ تو کلی کې ترنګي قانون دې قوم کې طلاق ور کی شل کولې بزن سره ستلې وي ها ستلې نو چې واري کې سمنونه هو پرګا مړه سمنونه ډېر لری خبره ده بیا جرګا جوړه کې ورته چاو دا خذاب یو خو پابندي ولګي چې دیاله کې کې بنورګي لکه تو توره کړی دې غازی توره دا وکړه حضرت طلاق ورک اوس پابندي لګي غازی صاحب غزا دو کګن غازی او بیا ورته چې دی کلی کې بنور گیا ها دوڑا دا باور بنو واچه او بیا وی او ګورا چې بلځه کې وار کې کنه دا پیسې به مو تا راکې چې بیا بلوا دا وکم تو خوره شدا پیسې تو ته څنګه درګي دا د دې مہر دې کا سلځه طلاق شي او سلځه باندې میډونه او کې دا ټول د دې خزر ها تنه شیخ سیار او بیا جرګمار د مو ملکان صاحبان جرګمار د کوان جرګمار په یوه ځله دا چې راشي جرګې ته ویجی ده دا اختلاف راغله بیا دی خزه کور ولا د پر شارم وکی 15000 پس او دا نورې پیسې بیا غا جرګمارا د کو غلا اعلی د تهدیت او قاهدیت نو اعلی د نشته نبوت کا قران خلاف فیصله والے کی دا قرآن خلاف پیسہ لرے گا نا دے نا دا غا مال من خزیتا ورکه دا کوم چې نوې ودو کی او دې ته پیسې ملو شي دا به هیڅ شیم نه اخلي ته خور لور نه رالې لور د سبا لور سره لته وشي خور سره تا سره هم بیا دې حال کوي خبره باندې پیسې کپین شرمونه مرمونه نشته دي لاس کله ځان سره وسته 5000 روپیه شرم دا شهر دا خزا پیگم صلی بند چه تا شرمون ورزنوار کهشا یارا شرمی ورگن اللہ اکبر دیر غلط کار دے اللہ فرمائی کنتارن لوی خزانه دار کردی رے عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود دیر اوچت سڑے تیر شوی رے پکو میلار بچرا تانم نشرت لگا چه بریتونه او ها غاڑ غاڑ کولی بریتونه سنت طریقه شیطان به چراغ منډه وکولا پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیکلو د عمر دشمن ویلا چون کې د شیطان زکه لارې ونه ور سره مخامخ کیدنه چې دا ډېر بد شکل سره و عمر ها ان لله و ان الیه راجو دا چې دشمنی عمر سره او حالان کې هغه کې روب دا به شیطان نشي نږدې کې او به دی پرپګند او سیوا کوي نه او څومره کوله سره الله امیر المؤمنین و منبر باندې تقریر وکا ها او یې فرمایلو قالو به صدقات خزوتا ډېر مہرونه ما ورکوي خزوتا ډېر مہرونه ما ورکوي نو پدې کې یو خزر پورته شو هغه خځه وي ها وی عمر صاحب انبتعو قولک ام قول الله تعالی و اتی تم احداهن قنطارا عمر صاحب امیر المومنین بے شک امیر المومنین یہ مو بنے گران یہ خو مو دا تا خبر او منو که مو دا اللہ خبر او منو اللہ پاک فرمائی چکا تاسو لوی خزانہ ورکڑی بیا بن خزانہ ناخلو لوی خزانہ ذکر کڑی توی چی محرون مازیتا ہو عمر صاحب کانا وقافا بی کتاب اللہ کتاب اللہ یاد پتورتا پیش عمر صاحب ایک دم وداری دا خان بیا بلا خبر نکا والا عمر سبیلو کل احد عالم من عمر تزوجو ما شیطان آریو سره و خزه ده عمر نزیات علیمان دی نکاح کوئی چه تم ربا نخواه وی مره دیده وجه نوالا ما فرمائی چه دیر مال پا مهر که بهتر نده دیر مال پیگم سلیمان جایز ده خو بهتر نده او کچیر دیر مال با طور ریاو نمود وینو بیا نجایز ده خان لکه بازی خاندان کی چه وده که نه نو مهر بڑیر زیاد مقرر کی با طور ریا وی جی خبر آو رئی لور در کوان پانزوستوله مهری ہوئی پانزوستوله سرزار و یو موټر یو بنگلا پیغمبر صلی الله علیه یو موټر یو بنگلا 50 توله سونا او پلان کې او پلان کې او پلان کې وی جی ورکا وای ما خو نما کوم ښا نما خورا شي ښا دا چې ریاو نمود پر ما هرونه دا نه جایز دی ها پیغمبر صلی الله علیه کنه پېږي الله دې پېکا حاجی یارو دا مال والے ما خلدی خزینہ بڑا خزر پاتې شوی ریش پیورځه ترې کړی دی خلکو خبره کوله چې دا د پلنکی خزا دی او دا د پلنکی خوان دی پلنکی خوان دی دا دومره مانس کې ډېری کیسې شوی دی لمسته پارات شوی دی نو بیا ته د مال نبی اورځ نه خلې شرمېګ نه الله فرمایتا خذونه سرنګي با خلې تاسو دا مال د دې خزینہ مہر وقد افزا بعضکم یقینا رسی دل کڑی دی جنت استا سنا ایلا باز ان جنتا رسی دل کڑی جنت استا سو دی جنتا خوان دی خزی تا رسی دل دی بل جمع بل افزا مسئلے بنی پوئے گی یو زیل المستی پر تین کڑی دی واخذنا من کوما او بلا خبرا نیوولی دی اخستی دی استا سنا مساکن غلیزا دی خزو تا سنا اخستی دی مضبوطا وادا وادا مضبوطا پنی کاخ سرا دا تا کله چې ویل چې پلنکی د پلنکی لور دا دورا دورا ما هر سره ما قبول کړی پلنکې ته ځان ور کړو او جی ما ځان در کړل د نکاح ته چوتړل دی خځه تا نه مضبوطه ودا واغستا او دی وا د خلاف فرضی ته کې بیا ور زنه ملو نه خله الله اکبر الله رب العالمین ته خیر وکړي در ګران دی را مال وکي نو بیا جنتونه دی ها جنتونه مساله باندې پوه شئ پښتونه ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم مخور اور سپینه خبرې کوم ها که څوک خپکیږي خوشالیږي خپل کار وکړه ابا باجی بچیلو وای کمنی ومنا کنی منی بلا درې در پسې ایوا بلانا درې در پسې ها مې منا کنی من ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم نه هم حکم ذکر کوي طالبو احترام المشایخ والابا والنهي عن منكحات الآباء د مشران شیخو د مشرانو شیخو عزت احترام وساتئ ها د پلارانو د نیکونو عزت وساتئ د نیک به عزت یو نه کیره د پلار به عزت یو نه کې خپل مورتا غلط نظر ونه کې اگر دا خبر چې الله ذکر کوي کنا مخلوق دا شی نشتا بازه مورتا غالوی بازه خورتا غالوی بازه ترورتا غالوی دا ځکه الله ذکر کوي ها پیغمبر سلام دنیا کې دا شی نه کې دې شي څوی او مسلمانا د مور د پلار احترام وستا د خپل مور بي عزت یو نه کې ها زکا ذکر کئی ولاتن کی خو مانا کحاباؤکم خبردار بچیو نکاحو نکئی دا آغی خج سره چی نکاح کریوی مشرانو دستاسو مینن نسائی دا خزونا مور تا پا غلط نظیرو نکسی را کبنزیوی کخ پدوی تو مور دیکن اللہ ما قد صلف مگر آغا چی مخ کتر شویوی کدا چی جاہلیت کفر واخ کدا چی کسی شویی نو اس خود مسلمانی ہے کنا الا ما قد سلف یادا الا ان کے استثناء من کا تے دے والے زگج مستقبل نہ مزین مستثنا کی دے مستقبل نہ لا تن کی ہو مضارع دے الا ما قد سلف مزید مزید مستقبل نہ نہ مستثنا کی رتی دو وجن دا الا استثناء من کا تے دے سارا ما قبل سرے تعلق نشتا دے معنی دے لیکن سرا دے مانا تشوا لیکن ما سلفا فی الجاہلیت فاشتنیبوه و دعوه جاہلیت کی کئیون انکار شوی پریک دا ہوئی باجی ہوئی چنا پو مانے دا الا پو مانے دا لا سر دے لا ما قد سلف باجی ہوئی چنا الا استثناء متصل دے الا ما سلفا من الرب از زنا اما امراتن پیگم سلیمان مگر اغا چه ترشی درب تربنا زنایو خز سران نو جهیز دی للذین تزویجو آن ورستا بیا غیسر نکاح جهیز دی مثلا تغالتی شوی جاہلیت کے انہو کان فاحشتن یکینن دا بے حیا کار دے چه دا مور بی عزتی ہوگی یادانیا بی عزتی ہوگی ومقتا باعث تغو سید اللہ دے سیدی که دغو که دی که گوره سختی دی بیلا در آبادا لار دی لار دی یہ مسئلے من در آبادا لار دی اللہ اکبر آگورا آگورا خبر ہو رہے پدی آیا کے علماء فیه اجتماع و مراتب القبح ہے پدی آیات کے مراتب دا قبح ذکر شوی دے ہاں مراتب دا قبح ذکر شوی دے ہاں اگر یو مرتبہ دا قبح ذکر دے مرتبہ دا قبح عقلی آتسا دے فاحشتن بے حیا شہرے عقل نہ خلاف تے مڑا به حیا کرا کل نه خلافی گن خاجی نفاحشتن مرتبت القبه العقلی عقلی و مکتا دا مرتبه دا قبه شرعی ده باعث عذاب دا اللہ حکار نده اللہ غصه کیگی عقل نه خلاف ده سا سبیلا قبه عادی مراد ده عادت که مراد بدلار ده عادت که د انساني زندگی ژوند تر اولو کنده ډېر چې مور سره نکاح وکړي حاجی بیا وګوره حرمت امهاتکم دا د مخ کې حکم تفصیل ذکر کړي لا تنکیحو منا کحاباؤکم اے د مشرانو احترام وساتئ دا ته احترام حرمت علیکم حرام کړی شوی تاسو زران نکاح تا میندو دستاسو و این علا اگر چی اوچاتوی تمنا مور د مور مور خواخیه آ مور د مور مور انیا بیادا چه پاس اور سے خیجا خا و باناتو کم حرمشیوی پتاسو بندی لونی دستاسو نکاح تا لونو سرا لور سرا و این اگر چی لاندی لور مسیح بیا اور پسی کس کس دی و آخواتو کم حرامی شوی دی خوینده خور سر نکاح و عماتو کم ترینده دستاسو دپلار خوینده و خالاتو کم ترینده دستاسو خاله خالا پیگم زلی منه و خالاتو کم آغا خوینده ده مور دستاسو غیتا خالای لیشی د تر خور تا عمای لیشی د مور خور تا خالای لیشی خاجی و بنات الاخ لونی د ورور وری دیوانه و بنات الاخت لونی د خور خور زیوانه و امهاتکم اللتی آغا مینده ارزانکم چی تی در کرده تاسو لرا رضای مور ده تی در دل پردی خزره داد تا مور ده و اخواتکم من رضاعت اخوین دی دستاسو د تینا د رضاعتنا د چا تی چه تا رو دیده کنا د آغل لونه تا خوین دیده خان و امهات نسائکم حرما من الرضاعت ما حرما من النسب حرمیگی اغا شای د رضانا اغا شای چه د نسب نه حرمیگی نسب کی د کمو خزو نکاح تابنه نجایز ده پریزا کن دو خضو نکاح نجایز مسالہ بیا فقه کی تفصیل انزے کر رہے ہاں بلا خبر اصداکا اصداکا خبر غلط نشے و امہات و نسائکم میندے دا خضو دستاسو چی خواخی اور تیلیشی خواخی سر نکاح ہونے خواخی تب بعد نظر ہونے گو رہے پیگم سلیم دا خض مور تب بعد نظر ہونے گو رہے و ربائب حکم اللتی حرمشوی دی پتاسو بنے پرکٹی لونے اغلونے فی حجور کوم چه تاسو پا حفاظت کی دی دا کہہ دی اتفاقی دی کتا پا حفاظت کی دی بلزے کیوی خود تا خج لور دی بنزیے دا تا بنے حرام دی خو تش نکاح سرنا اللتی دخلتو بینا اغا خج چه تاسو یو زیشوی دخول مکر دی پاگے بنے یو زیشوی شپیور دی تیرے کری دی وزغی لور دی خا دا تا باندې غی نکاح حرام دی ها ولی زکا دا دا تا پرکٹی شو پرکٹی دی تیلی شی چیوی خز سر نکاح ہوکی دا آغی لور دی ها بل سڑی نی دی پرکٹی بل چنی زی دی پختو که دا پرکٹی ولا خبر لگا سخت دی سخت زیاده چی پختون بل تا کیوی دا پرکٹی بچیا نو پرکٹی خود با دا خبر نی دا تا دا تا دا خز زی دی ها بل چنی دی لور دے پختو کے پرکٹے لیش ساکون لفظی دے پرکٹی بچیا کانے کاخت اور سر تش کڑے ہوئے خویو دے شوے نیے ہا سوچتا ہو کہ چسمے مسمے گولے چیر دا مورنے والا سی دا لور خا دے ہاں دا موری زیادہ دے لوری زوان دے خالی نے کاخت کڑے دے ہاں چی لوری دے والی دا لوری دے خواخشوا خور سره یو زیشوی نیه واده ده کڑی نه ده مثلا یو زیشوی نیه نو بیه لور سره نکاح کهوشی موری پریکت لور سره یو که ده اجازت شتا فَإِلَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّا کچری تاسو نو چې دخول مکړی په دې خځو باندې صرف تش نکاح ته کړی اے فلا جنا علیکم نشته د ګنا په تاسو باندې ګوره یو قانون فقها ذکر کړي ها د زوی او د پلار قانون ذکر کړي فقها څوی نکاح البنات تحریم الامهات لور سره چې تش نکاح وکي مور در باندې حرام شوا ها اگر چې لور سره یو ځښوي نه مثلا خزا دے لور دے ور سرا خان مور سرے دے نکاح ہوکا کچھ دا مجدر ہوکا نکاح تا ہوکا تش نکاح یو زیشوے نیے نو سوچ پہ کردہ ہوکا لوری دے خواخشا موری پریک دا لوری پہ نکاح کا لور سرے دے نکاح ہوکا پہ اینگے مسئلے ون او بیا تا غناباد تش نکاح تا کردے غناباد دا سوچ ہوکا چھ دا مور خی دی لور نا خالے دا خو په حالت څه ده ځوان لري د لور نه د لوري خدای والا تور مخ د موري خاله نکاح نشي کوي ور سره والي ځکه تش نکاح لور سره تابونه مور حرامه شو ها نکاح البنات تحریم الامهات مثلا ونه پیسې کا پینې شي الله د پېګا ها بیا دخول الامهات تحریم البنات چې کله مور سره یو زیشوي نکاح ته وک شپې کې ناغن آباد بیا مور سره لور سره بیا نکاح نشکای مفتی صاحب دلته ده کنه دي چشمه ما پڑکاوا خاجی بلا مسئلہ کئ وحلائل ابنائکم الذین من اسلابکم حلائل جمد حلیلہ ده ها زکه چې یو د دې دوړو نه بلته حلال له حلیلہ ته حلیلہ زکه له شي ها چې زوی دی نندرور ته حلال دی دی خځه ته حلال دی حضرت بچی ته حلال دی حلیلا دا نندرور ته لشي چته لشي نندرور ته لشي ها وحلائل ابنائکم الذین نندرین دې دستاسو تب بچیو خځه الذین اغه بچی من اسلابکم چې غاده تاسو تا خپل بچیوی دغه خځوی د نندرور شو بابانه حرام دی په یګم سره و حاجی من اسلاب کوم کې متبانا سمانا چې په پراده الکت په زوی باندې نیولې وړو کې د غاټ کا ها هغه د پر بیا تا و دوک په یګم سره و نه هغه مثال بیا حالا کوئی چې د پلان کې زه ده حقیقت کې خزانه نه دی ګل قران کې دا مثال ذکر دی ها دا کی ساده نبی علیہ الصلوۃ والسلام په باره کې ذکر وا ها نو دا حقیقت کې زین اسلاب کوم زکه دا قید ولا ګول او طالبا بلا مسله کې وان تجمعو بین الاختین او بل دا حرام دی چې جمع والے او کې پمیند دو خویندو کې خو په یو نکاح کې یوا خوری د پنه کاه غستی دی بل خور سره نکاح نشه کوي څو پرې چې داده طلاق نه وی کړی یادامړه نه وی شوی چې دامړه شو یاد طلاق ورګ نو ابل خور سره بیا نکاح کوي یوا نکاح کې دوی خویندې نشه جمع کوي ها دا حرام دی احکینا الا ما قد سلف مگر هغه چې مخکې ترشی کوي دا چې چکړی وی نو بیا ورستا مسالہ در تا معلومه شو بیا ما کوا ان اللہ کان غفور رحیما یقیناً اللہ بخون کے مہربان دے اللہ بخون کے مہربان دے خبر بنی پوش خاجی دا مسالے نورین دیری دی بیا با تفریح نبادو کن کا خیر وی خان تفریح کو چھے میں وصفو کا نا بیا درس کو اون خان